Akkor kezdjük. Ja, és továbbra is oda nézünk, jó? Ja, most abban az objektívben nézzük az objektívben. Oké. Okay. Sziasztok, srácok, itt van a új... Na, még egyszer. Újra itt az Other Side, beszélgetni fogunk nagyon sok mindenről, továbbra is vendégen felállni, illetve a csavarhúzónak álcázott műbrokja, most nem fogunk használni majd legközelebb. Ezt most miért kell? Csak miattad. Nagyon kevés dolgokra reagálunk, ezt így reggel szedtem össze az újabbakból. Apróság, hogy próbálj meg viszonylag hangosabban beszélni. Most új helyen van a mikrofon, és felhívta ránk a Hyper a figyelmet, hogy próbáljunk meg kicsit hangosabban. Értem, sátor olyan új helyen vagy hol? Tehát onnan kell a mikrofonig elkiabálni, az nagyon messze. Majd a visszajátszásnál kiderül, hogy mennyire hat. Lehet, hogy adjuk. Jó. Ha halkak vagyunk, sorry. Rendben. Daniel Pápai 1 a következőt írta. Imádom, hogy ennyire el van lazulva ez a podcast, és full basztok rá, hogy PG-k vagytok, e vagy sem, csak így tovább a politikai korrektség, ha erre gondolsz itt a PG. Nem, a PG az a besorolás, tudod, korhatár besorolás. Igen, de egyébként a politikai korrektségre is basszunk, ugyanúgy itt két fűt lesz, úgyhogy semmit nem fogtok beleérteni. Ez a politikai korrektség, tudod. A politikai gor. Politikai gor. Igazából minden ilyen véleményt mondunk, ebbe se a politikai korrektség, se a korhatár besorolás nem fér bele. Tehát az őszinteség az nem szorítható határok közé. Abszolút. Igen, ennyi is csak hipotézis. Igen, az ennyi csak hipotézis volt. Lehet, hogy PC-t akart írni, és akkor politikai korrektség. Úgyhogy lehet, neked van igazad a végeredményben. Próbáljuk kisilabizálni, mit írtok. Mindegy, mind a kettőre válaszoltuk, és ez a lényeg. A következő kérdést Gabenszi 1 írta, azt írja, hogy Atari új konzol kérdője. Na ez nekem... Ez így egy mondat, mert ezt nem értem. Atari új konzol? Igen, az Atari eléggé belebukott a konzoliparban, még a 2600-as konzolja volt, az utolsó, ami igazán sikeres volt. De az nem új konzol, az elég régi konzol. Az nagyon-nagyon régi konzol, és igazából a Jaguar az, ami óriási bukta volt nekik. A konzol. Igen, viszont annak klassz volt a neve, mert legutóbb is mondtam, mennyivel jobb neve van, mint az Xbox One X-nek, de sokkal rosszabb konzol. Ellenben most úgy tűnik, hogy az Atari ismét bekapcsolódik a konzol piacra, egy új konzollal, ami ráadásul, amit demoztak belőle, az a szokásos autós demózás, tudod, amikor kifényképezik az autó bal alsó sarkát nagyon közelről homályosan, tehát kb. Ezt látjuk belőle. Ilyenkor a burkolat egy kicsit így mozgott. Igen, ez ilyen, az látszik, hogy ilyen műfa ezüst, és tehát ilyen retro konzol konstrukció. Hát én ezt nagyon várom, mert tök jó lenne, hogyha a konzol mondjuk alapba tudna az összes 2600-as Atari játékot. Hisz ez egy romba belefér, az semmi. Tehát ez egy olyan lesz, mint akkor, mint az újrakiadott SNES, meg NES. Nem tudjuk, hogy egyáltalán tudjuk, hogy milyen lesz. Ez az én saját elvárásom, aminek semmi technikai vagy valós alapja nincsen. És ezen felül tudna mondjuk új játékokat meghajtani. De egyébként az is lehet, hogy ez egy retro konzol lesz, mert semmit nem mondtak róla, csak azt, hogy az Atari belép újra a konzolpiacra. Ha viszont újra belép a konzolpiacra, azért ez nem egy retrózást sejtett, hanem ennél azért egy kicsit komolyabb szerepvállalás. Igen, azonban a burkolat eléggé retrózást sejtett. Hisz a műfa az már annyira nem divat, tudod, nézted a Xbox One X-et. Igen, viszont már ez a burkolat önmagában megkülönböztet. Egy nagyon exkluzív konzolnak tűnik megjelenésében. Igen, igen, jó, teljesen jó a dolog. Várjuk az Atari-t szeretettel. Most gondolj bele, milyen poén, hogy ugye a Szárnyas Fejvadász, a régi Szárnyas Fejvadász filmben, Blade Runner, bocsánat, igen. Mert a magyar cím az kicsit furcsa. A Blade Runner filmben ugye a nagy Neo reklámok közül az egyik legnagyobb ilyen Neo reklám az Atari volt a filmben. Igen. És ugye azóta már eltűnt az Atari, és pont most, amikor jön az új film, most újra lesz Atari. Ez lehet, hogy a Blade Runner kampány része. Nem tudom, de nagyon gyanús a dolog. Tehát addigra újra csinálnak Atarit, hogy lehessen Atari ezért újra Neo reklámot, csak fasza lenne. Tehát ez egy ügyes együttállás. Aztán egy kijavítás érkezett, Csömör egy, Mihály Csömör 1-től. A tevének víz van a púpjában, ez jó volt, grat. Nos, utána néztem. A tevének valójában zsír van a púpjában, igazából zsír formájában tárolja a folyadékot, hisz ha víz lenne a púpjában, akkor hát elég csúnyán megdöglene. Jó, tehát akkor mondjuk kvázi szemantikai problémákon rugózunk. Nem szemantikai, biológiai, egy teve nem értene vele egyet a szemantikával. Jó. Igazából, amikor azt mondom, hogy vizet viszek magammal, nem a vizet viszek magammal, hanem kulacsot viszek magammal, amiben benne van a víz. Nem, a teve az zsírt visz magával, a zsírnak van folyadéktartalma, de magának a teve többi részének. A kulacsnak is van víztartalma, ha viszek magammal vizet. Kidumáltad, tehetséges vagy, láttam még a teve púpjában pusztán zsír, mert víz soha nem lehet benne. De most én inkább oda néznék. Oké, megkezdhetem ezt a kamera dolgot. Én tehát nem vagyok ilyen YouTube patkány, vagy hogy hívják ezeket a... YouTuber. YouTuber. YouTuber, az azt jelenti, hogy a YouTube levegő. Tehát na, tecső az levegő. Az azt jelenti, hogy a YouTuber adásban van, az a YouTuber. Ezt összeraktuk megint. Reggel van, nézzetek el nekünk, igen, így van. Amikor ezt így látjátok, ezt nem tudjátok, de igazából 9 után pár perccel kezdtünk el egy forgatást, amit egyébként 10-re terveztünk, délig be kell fejeznünk, és ilyenkor még nem csináltunk Other Side-ot, úgyhogy... Igen, én még szinte belül alszom. A következő kérdés Zoltán Szabó 1, hogy pörgessük. Ha én imádom a prototype-ot, mind a két részét, akkor mennyire lehet jó game a Crackdown? Ugye mindegyik játékot játszottam, amit említettél, az első Crackdown szerintem zseniálisan jó játék volt, a második Crackdown pedig a felzárkóztató csoportos lószar kategóriában. eset. Borzasztó volt. Az a baj, hogy az új Crackdown az elég jó úgy néz ki, mint az első, csak kicsivel rosszabbul. És az elsőnek azért a zsenialitása, az a hangulata, meg az újszerűsége is hozzátartozott. És mivel nem lesz rombolható a Crackdown egy single playerbe valószínűleg egyáltalán, míg multiplayerben az egész várost össze lehet dönteni, ezért szerintem a Crackdown egy, bár talán az nagyon kevés exkluzív Xboxos dolog között van, de én eléggé tartok attól, hogy ez a játék nem lesz akkora ütés, mint az első rész. Hát ez a Microsoft értelmezésében exkluzív, tehát jön PC-re is. Egyébként az első előrejelzések alapján, amiket így lehetett hallani róla, hát nem lesz egy nagy megfejtés. Tehát totál kihalt a város. Tehát... Ez elég nagy probléma. Reméljük, hogy befejezik, mire megjelenik, mert ez manapság sok probléma van ebből a játékiból. Bocsánat, hogy apró gondolat, csak nekem is felhívták rá a figyelmet, mert ott van mindenkinek az orra előtt, és nem tudom hányan vették észre. Az Xbox One X-nek ugye a exkluzívjai. És ugye a legnagyobb zászlós hajója rá, a Forza Motorsport 7. Két dolog. Egyrészt nem lesz Forza Motorsport 7 bundle. Ez elég érdekes, igen, ez egy baromság. Mert miért csinálnának? És a Forza Motorsport 7, amivel demozták ugye a konzolt, kb. Egy hónappal előbb megjelenik, mint az Xbox One X. Így kell exkluzív címet csinálni, gyerekek, mert kiadom a játékot, a konzol egy hónap múlva jön. Azért ez egy kemény dolog, nem? A Microsoft számára keményedik a világ szerintem, egyre inkább, mint a csavarhúzott nyele, arra húzza fel magát. Pici puha, rámegy a nagy vastag keményre. Ez borzasztó. Oké, van egy kedves kérdés Benny Janzsó 2-től. Pelan VR játéka mikor jelenik meg, és melyik VR-re? Minden VR-re, egyébként Aronax lesz a neve, és hát, hogy mikor jelenik meg, amikor befejezzük ez az objektív dolog. Egy demo fog befejeződni most nyáron ebből a dologból. Hát nem ért ezt a játékot. Egy demo fog megjelenni most. Hogy utoljára a Venice Dan-t hallottuk. Venice Dan, hát ez nem az az analógia, mert tényleg csináljuk a játékot. Tehát összességében egy demo az várható belőle Steamre. Mondjuk, hogy ősz elejére, ez egy biztonsági tartalék, mert nyár végére akarjuk megcsinálni. De az még a sztorit nem fogja tartalmazni, alapvetően az még csak egy lövölde lesz, és később pedig körülbelül egy olyan egy-fél év, három-egy év csúszással pedig megjelenik a teljes játék fullosan mindennel együtt. PSVR-re is tervezzük kiadni, sőt, ha addig a Microsoft megtalálja a golyóit, akkor azon is lesz, az Xboxon is lesz. Én Samsung Gear-en szeretném, Gear VR-on szeretném játszani. Jó, de te nem vagy teljesen normális, úgyhogy ezt nem veszik figyelembe a közvéleménykutatások alapján. Igen. Roland Juhász 2 írja, mit szólsz ahhoz, hogy a Bungie már is bejelentette az Xbox One X-el, a Destiny 2 nem lesz képes 4K 60 frame per second-re, lehet, hogy a jövőben a tendencia válhat ebből, hiszen magyarázat az volt, hogy nincs már utólag mód belenyúlni a játék kódjába, hogy fusson 60 frame per second-re, de ha igaz, a devgép már egy ideje rendelkezésre állt volna, minden fejlesztő számára, egy számára ez az indok gyenge lábakon áll. Ez az indok valóban gyenge lábakon áll, igazából Nem a játék kódjába kell belenyúlni ahhoz, hogy valami ekkora frame per second-kel fusson, abban nagyon keveset kell belenyúlni, hanem inkább a vizualitást kell ehhez megfelelően hangolni, hogy a 4K az önmagában egy négyszeres felbontást jelent, a 60 frame pedig ugye 30-at terveztek, az megint egy dupla teljesítményt takarna. Hát ez azt jelenteni, hogy körülbelül 8-szor kéne gyorsabban működjön az egész játék, hogyha mondjuk a Full HD 30 helyett mondjuk 4K 60 frame per second-et kéne tolni. Ehhez eléggé le kéne pusztítani a grafikát, ami annyira nem lenne, nem biztos, hogy jó deal lenne. De a lényeg az, hogy hát ezt azért raktam be ezt az indokot, ezt a kérdést, mert rengeteg olyan információ érkezik. Ugye már a Microsoft konferencia utáni második napban a Digital Foundry kirakta az ominózus elsőként demozott 4K 60 frame-es játékot Xbox One X-en, ugye a bizonyos Assassin's Creed Origin-t, ami büntetően jól néz ki, és valóban reméljük, hogy nagyon jó játék is lesz, mert jó stúdió csinálja. Ez a játék valójában 1900p-ről, checkerboard renderinggel upscale-el, ez elég ismerős lehet a Horizon Zero Dawn-tól, mert ez ugyanezt csinálja. Nagyon-nagyon konyha nyelven el lehet mondani, mi ez a checkerboard rendering? Persze, hogy el lehet, igazából azt jelenti, hogy minden második pixelt ő valóban 4K-ban számol ki, de minden első pixelt, vagy értsétek ezt fordítva, mindegy, ez nem érdekes, az pedig csak 1900p-ben. Ugye ez nem nagy különbség, mert a 4K az 2160p, míg ez pedig 1900p, az azt jelenti, hogy elég kevés pixelbeli eltérés van a kettő között, és ezt ilyen fésűszerűen egymásra pakolja. Ez a Digital Foundry számára oda derült ki ennél a tesztnél, ugye, mert a kimeneten 2160p jelenik meg, hogy bizonyos alfás, tehát ilyen lukasztott szélű dolgok, ilyen zászlószél, ami rongyos, meg ilyesmi, ott volt egy kis egyenletlenség a dologban, kicsit zizizett, ahogy váltja a két félképet, és ott látszott ez a dolog. Tehát gyakorlatilag a kép felét azt 4K-ba számolja ez a rendszer, a másik felét számolja 1900p-ben. De ez a teljesítménnyel való gazdálkodás miatt? Így van, vagy? Így van, hogy fusson megfelelő frame száma. A nagyobbik kín ebben a dologban, hogy ez a megfelelő frame száma 30 Tehát itt arról van szó röviden, hogy a konzolt, amit azzal demoztak, és ezért hoztam fel ezt a dolgot, tehát azzal demoztak, hogy 4K 60 frame per sec lesz minden játék rajta, ott rögtön az első játék, amit demoznak rajta, az nem ilyen. Igen. Ez cink, hiszen ez a selling pontja ennek a konzolnak, hogy ezen minden így fut, és ugye kiderült, hogy az első multiplatform cím már nem így fut rajta. Tehát ez igenis nagyon-nagyon komoly probléma. Az meg, hogy a Forza fut 60 frame-ben 4K-val, arról annyit, hogy a Forza jelenleg is fut 60 frame-ben full HD-val az előző Xbox One-on. Tehát a Forzának az engine-je az nagyon jó. És egy autóversenynek a szűk keretein belül ezt ki lehet könnyen taposni a gépből, de nyilván egy ilyen open world dolognál azért problémával fütközni, hogy a 6 teraflop-pal valahogy ezt kisajtolják a gépből, hogy a grafikát kéne nagyon lepusztítani, mert hangsúlyozom, ezek olyan paraméterek, amik minden egymástól függ. Tehát, hogyha mondjuk 3 dobozt rakok ki 4K-ba, az valószínűleg 120 frame-mel is tud renderelődni, de hogyha a komplett Alexandriát vagy Egyiptomot, akkor lehetséges, hogy ez már problémával fog ütközni, az egészet egybe lássuk, és ezt a teljesítményt tudja a konzol értékelhető képvisítéssel. Egyébként pont azon töprengtem, hogy mi van akkor, hogyha igazából a konzol maga egyébként tényleg alkalmas rá, tehát a Microsoft nem hazudott, tehát egyébként ki tudná hozni alkalmasint az Assassin's Creed is a 60 FPS, de hogyha a Destiny-nek a fejlesztésében nem sikerült hivatalosan a 60 FPS-t kipréselni, akkor miért várjuk el, hogy az Assassin's Creed-ből, amit elvileg a Black Flag óta fejlesztenek, hirtelen így ki tudjanak hozni 60 FPS-t? Hát igazából, ha nagyon hangos volt a csettintés így korán reggel, semmi gond. Igazából a konzol maga így önmagára semmire nem képes. Egy konzol önmagában képes egy adott teljesítmény. Az, hogy abban a teljesítményben hogyan rakjuk bele a különböző dolgokat, az a fejlesztőnek a dolga. Tehát nem tudunk mondani, hogy a konzol mindig képes 60 frame per sec 60 frame-re. A konzol egy 6 teraflopra képes, mint ahogy ezt talán majd a mérések is igazolják, hogy a fejlesztőkétek elvileg képesek erre. Ő maga képes erre a teljesítményre, de nem mindegy, milyen körülmények között. Tehát az a videójáték felhasználástól függ, és ráadásul a fejlesztő fogja eldönteni, hogy ő több grafikát pakol bele, vagy több frémet, vagy nagyobb felbontást, vagy mindent együtt. Mert ugye láttuk azt, hogy a viszonylagosan régebbi játékoknak a remékjei, például én nagyon szeretem ezt az új Wipeout-ot, mert szerintem zseniálisan ennek készítették el, ott eléggé indokolt a Wipeout-nál ez a 60 frame 4K-ban, ott ki is tudják tolni. De azért az igazság hozzátartozik, hogy azok valamelyik asset, ami abban a játékban van, tehát valamelyik modell, ami a játékban van, az úgy 25 éve készült, és egy kicsit felhúzták. Tehát ott azért ügyesen sáfárkodnak a grafika versus 4K versus 60 frame dolga, tehát ez egy arányosság. Tehát nem biztos, hogy biztos, hogy meg tudnak csinálni az AC-t 60 frame 4K-ba full, natív 4K-ba 60 frame-ben, csak csúnyább lenne. És tehát nem az határozza meg egyedül a szépséget, hogy valami milyen felbontásban fut, vagy hogy mennyi frame-ben. Azt mondják, inkább beleraknak, mit tudom én, olyan piramist, aminek látszanak a kövei. Vagy azért mondjuk szerintem le lehetett volna azt úgy optimalizálni, legfeljebb nem akkora a látószög, amit hirtelen befog, mint mondjuk a jelenlegében, látótávolság, de akár mondjuk a kép, hogy egyszerre mondjuk meg kell jeleníteni a 700 km-re lévő piramisokat. Ebben tudod, mi a csapda, hogy minden nagyobb a felbontás, annál jobban látod, amikor kicserélgeti neked a modellt nagyobb felbontásról, mész hozzá közel. Tehát a nagyobb felbontással, hogyha ne bukjon le az összes grafikai trükk, amit alkalmazunk, ahhoz gyakorlatilag pont, tehát a nagyobb felbontáshoz pont jobb teljesítményt kérdezik. Akkor viszont nem az AC-ba kellett volna demozni ezt a szart, hanem azt mondani, hogy egy évvel korábban olyan játékokat fogunk összeszedni, amiket igenis csináljanak meg, még ha nem is natív 4K-ra, mert mondjuk tegyük fel a Digital Foundry-n kívül legtöbben úgyse veszik észre, de a 4K 60 FPS-t azt tudja, és azt stabilan tudja. Az a baj, hogy ugye két napig mindenki örült neki, és nézte a YouTube-on a 4K-s demókat, hogy így néz ki, így néz ki a natív 4K, így néz ki, nézd meg, 60 frame-ben fut, hát bazd meg, semmi, egyik sem volt igaz. Tehát ez körülbelül azt fedi nekem ez a két nap, hogy az ember, aki megveszi ezt a játékot, vagy akit érdekel ez a franchise, az kb. Simán beszopta az 1900p-re a 4K-t, a 30 frame-re a 60 frame-et, tehát egyik számnak sincsen semmi értelme abban a formában, ahogy megvizsgáltuk. Én sem vettem észre ezt a problémát, gyerekek, tehát nagyon szívesen vállalom, hogy én vak vagyok, öreg meg hülye, de körül könyörgöm, 4K-s tévé... A vak azért túlzás. Mi? Tehát én 4K... Ja, csak süket. Én 4K-s tévén néztem meg YouTube-ról ezt a videót, és nekem sem tűnt fel a checkerboard rendering. A Digital Foundry-nek nyilván ott volt a demo, tehát ők elektromikroszkóppal vizsgálták át a pixeleket, tehát ők kiszúrták a frame per seconds-et, meg csak egy frame rate monitorral a demo ismeretében lehet észrevenni, de kérdezem én, hogy mennyire számít ez egy ilyen játéknál, amiben viszonylag lassan mozgunk, hogyha nem lehet észrevenni a mozgóképen ezt a 30 frame deficitet. Nem is ez vele a baj, hanem inkább az, hogy mit állít a Microsoft, és hogy valóságban mi az, ami történik. Tehát nem az a baj, hogy nem tud a játék 60 frame-et, meg hogy natív 4K-t, mert az 1900p-s upscaled checkerboard-dal a 4K-tól megkülönböztetni, Hát nem tudom, ki tud. Tehát a Digital Foundry tudja megkülönböztetni. Szerintem azért ez nem ennyire egyértelmű. Tehát most volt a Titanfall 2-t ugye tesztelgették. És amit válaszom az Zolira, amiért belevágok, hogy de. A Titanfall 2-ben például 6K-t ki tudtak préselni az Xbox One X-en. Tehát igazából van teljesítmény ebben az egészben, az egy más kérdés, olyan játékokat mutatnak be, amiket ugye multiplatformra kell kizúzni. Titanfall 2, igen. Az egy corridor shooter. Igen. Nos, a Assassin's Creed pedig egy open world játék. Igen, de itt nem arról volt szó, hogy open world játék ne fogja tudni a 4K60 FPS-t, hanem a játékok 4K60 FPS-t. Minden, ez két nagyon eltérő zsáner. Tehát ugye korábban is tapasztaltad azt, hogy mondjuk egy Call of Duty Modern Warfare Xbox 360-on sokkal szebben tudott kinézni, mint egy open world játék. Igen. Ez azért volt, mert bár régi engine-je volt meg ilyesmi, de egy nagyon kis sávban kell csak felépíteni a játékot. Igen. Az összes többihez nem tudsz oda menni, tehát az gyakorlatilag fölfestik szépen neked a háttérszalagra, vagy fölrendelik, vagy rohadt kis felbontási objektumokkal kirakják, és soha nem bukik le a technológia, mert nem tudsz oda sétálni. Egy Assassin's Creed-ben pedig, ha fölmászol egy piramisnak a tetejére, vagy akármilyen magas épületnek a tetejére, nem tudom, mi lesz a legmagasabb épület, ahol lehet majd hasonlani. Valóban de... nem azt mondta a Microsoft, hogy 4K 60 FPS-ben minden ugyanúgy fog kinézni, hanem tud 4K 60 FPS-ben játékot futtatni. Azt nem mondták, hogy ez a játék ugyanúgy fog kinézni. Azt mondták, hogy minden játék így fog futni. Ezek kamu volt, ezek szerint. Igen, de egy játékfejlesztő még nem úgy gondolkodik, hogy legyen a játékom nagyon ronda, de hozzon két számot, amit senki nem fog észrevenni, hanem úgy gondolkozik, hogy legyen a játékom gyönyörű, és akkor nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Tehát az első dolog optimalizálásnál egyébként mindig a frame rate. Tehát a frame rate-et, kibelőjük a target frame rate-et, és ahhoz kezdjük el lepusztítani a grafikát. Frame rate felbontás, és aztán jön minden más. És nyilvánvalóan azt tapasztalják, hogyha 4K-ra leoptimalizálják 60 frame-re az AC-t, hát akkor Egyiptom még nagyobb sivatag lesz, mint amilyen valójában akkor volt. Tehát így egy csomó mindent le kéne belevenni, és az nem tenne jót a vizualitásnak a játéknak. Tehát célszerűbb egy ilyen lassú játékot 30 frame-re belőni, ez az első dolog. Ugye ezt filmszerűnek akarjuk beállítani. Elég a 30 frame. Tehát ezt fejlesztőként mondom. Várjál, egyébként ezt meg fogom nézni a Microsoft kommunikációjában, nem vagyok benne biztos, de ez, mintha nekem az rém lenne, hogy azt mondták, hogy az Xbox One X 4K 60 FPS képes konzol lesz. Jaj, de ez megint a nyelvtani kérdés. Mindenkinek az éget bele az agyába, hogy ezen a gépen minden ilyen lesz. Tehát te is tudod, hogy úgy van felépítve a kampány, hogy erre a két számra van felhúzva az egész. Annyira úgy van, hogy exkluzív címek sincsenek a konzolon. Hát ezen minden 4K 60 frame, a nem létező játék is 4K 60 frame. Ami nem fut rajta, az is 4K. Sőt, bekapcsolom a konzolt, és a menü is 4K 60 frame. Önmagában a menü 4K 60 FPS. A Forza is az lesz egyébként, hogy faszol lesz. Bár lehet, hogy lemér a Digital Foundry és gyűrni fogunk. Tudod, 10 framing adozás és upscale-i a felbontást, mindent. Jó, mindegy, hagyjuk. Ne húzzuk őket, várjuk ki a végig. Hát a Rock Solid 60 FPS. Rock Solid, igen. Rock Solid. Hát a kő az valóban elég szolid dolog, abszolút nem kiabál, nem beszél, és abszolút szilárd, kopogtathatod, mindent tud. De egy követ, 60, ez a Rock Solid 60 FPS, ezt tudod, hogy miért probléma? Haladjunk. Mert egy kő, az nem nagyon mozog. Tehát annál egyáltalán nem veszed észre, ha egy JPEG-et nézel, azt is beállathatod 60 FPS-eknek. Nagyon szeretségben használnak is. Igen, nézd meg, 5 millió, ott csak a felbontás számít. Egy kőnél. Igazából, okay. Mondom, értelmezős kérdés lesz, meg lesz a 4K 60 FPS, lebbiztos, hogy mozogni fog a játék, de meg lesz. Másik, hogy érdemtelenül kihagytuk Michael Ensernek a játékát, ugye a Beyond Good and Evil 2-t. Erről egy büntetően jó animációs filmet láttunk ugye a bemutatók között. Magát a játékot még nem, azóta volt egy fejlesztői ilyen videó fönt a YouTube-on, biztos sokan láttátok, majd Zoli esetleg bevágja ide, ahol azért elég durván néz ki, amint a karakter áll így a toronynak a tetején, és kizúmolnak a bolygó szintig. Tehát amikor az űrből látod a bolygót. Nagyon szépen néz ki az egész játék. Bízom benne, hogy Michael Ensler ezzel a méretű kihívással is meg fog birkózni. Nagyon várom azt a játékot. Egyébként az a kis videó az utóbbi idők számomra a legjobb 3D-s videója volt, tehát 3D-s renderje. Iszonyú jól nézett ki az a majmos cucc. Jók voltak benne a karakterek, csodálatos az animáció, és elképesztően szép volt a világa. Várom a játékot. Az első Beyond Good and Evil-t bevallom őszintén, annyira nem csíptem. Tehát nekem ez nagyon ilyen... Nálam ott van egyébként Vanon, és már ki akartam próbálni, nekem is az egy nagy backlogom, de valamiért nem vitt rá lélek. Egyébként szerintem ez kevésbé Beyond Good and Evil-nek tudható be, nem akarok Vanon játszani mostanában. Igen? Ha? Furcsa ember vagy te. Miért nem akarsz? Nem visz rá lélek. Nem tudom, mit játszottam legutoljára Vanon? Azt mondja, hogy valamit játszottam. Mi is volt az? Jó. Okay. Nézzük a mai témánkat. Szó volt arról, hogy a videójátékokról fogunk egy kicsit beszélni, illetve annak a YouTube-os érintettségéről, vonzatáról. Úristen, nagyon ritka ez a dolog, hogy videójátékokról beszélünk meg YouTube-ről. Igen, azért, mert hogy ugye a fejlesztésekről már beszéltünk, fogunk is a jövőben beszélni, hogy hogyan néz ki. Egyfolytában fogunk beszélni, igen. És kértelek is téged, hogy nézz utána, hogy mondjuk nálad a szakmán belül, hogy hogyan viszonyulnak ez a kérdéshez. A YouTube-hoz? A YouTube-hoz. Egyelőre jól. A YouTube az hogyan segíti, vagy hogyan milyen hatással van a piacra. És nézegettem grafikonokat. Uh-huh. És baromi érdekes, hogy az a játékeladási robbanás, amire sokszor szoktak hivatkozni, uh-huh. hogy mennyivel több játékot adnak el, az onnantól datálva, hogy visszamegy, uh-huh. hogy honnan datálják azt, az 2008-ig megy vissza. Tudod, mi történt 2008-ban? Mi? Körülbelül akkor robbant az indie piac. Uh-huh. A Braid-del. Uh-huh. És onnantól kezdve megjelentek szépen rengetegen, de rengetegen, tehát hatalmas darab számban az indie játékok, és elárasztották a Steamet, a Live-ot, a PSN-t, mindent. Elég torzod a statisztika abban a szempontból, hogy ugye addig nem voltak a nagyobb címek mellett nagyon sok ilyen indie fejlesztés, volt addig is egy-kettő, ugye a Braid az első igazán sikeres indie cím volt. Nagyon jó játék egyébként, ha valaki még nem játszott vele, azt pótolja, nagyon szeretem. De igazából itt arról van szó, hogy az indie ugye olcsó fejlesztési játékok rövid idő alatt készülnek el, és kevés pénzért adják őket. Tehát a játékpiaci robbanást így... Úgy nevezni, ez körülbelül olyan, mintha lennének ilyen nagy bálnák, és közé engednél egy csomó egeret. Tehát itt igazából körülbelül erről van szó, és akkor mindegyiket egynek számolnál. Igen, viszont a volument nézik, nincs olyan statisztikát, nem találtam, ugye ezt még a AAA-ra vonatkoztatnák le csak. Igen, akkor más lenne a helyzet, akkor egy konstans dolgot látnál, sőt csökkenést látnál, mert ugye egyre kevesebb AAA-ra van igény, mert ugye megjelentek ugye először a casual játékosok, azok már régebben is voltak, ez a mobilos irányból induló játékos szféra, és ugye megjelentek a midcore játékosok, és nagyon sok AAA-vel játszó játékos, hardcore gamer, az visszament a midcore kategóriába. Igen, erről a midcore dologról nagyon sok dolgot nem találtam. Nem belső, azért, mert nincs, hanem nem kerestem. Igen, belső statisztikák vannak erre a dologra, hogy ezért jelennek meg az olyan FPS-ek, meg olcsóbbak a fejlesztések is, aminek nincsen sztória. Mert egy midcore játékosnak egy olyan játék kell, ami nyújtja a hardcore-nak a kvalitásait, uh-huh. viszont ilyen instant játszható. Tehát, hogy igazából ő nem akar tökörészni egy olyan történettel, amivel, mit tudom én, egy év alatt játszana végig, és a felét elfelejti, mire a végére ér. Hát ilyen 3-4 perces pályákra van osztva, igen. Hát ez ilyen pörgős aréna shooterek, azok lényegében midcore játékoknak minősülnek, még akkor is, hogyha valamelyik ezek közül esetleg mondjuk belecsap az e-sportba. Uh-huh. Tehát, hogyha az audienciát nézzük, ami nem az e-sport audienciát, akkor azok kvázi a midcore játékosok, akik hardcore-ról jöttek le, mert elegük van a hardcore-ból például. De ugyanakkor casual-ból is lépnek fel a midcore irányába, mert ugye a vizuális dolgok iránti igény az megvan, és a midcore-ban azért már megvan az a vizualitás közel, ami egy alkotegória. Hát ezért a midcore-ról beszél, nem pedig a casual-ről. Tehát ez egy átmeneti tartomány egyébként, ezek a terminológiák általánosak, tehát nyugodtan meg lehet nézni. Így van. És biztos vannak rá egyébként statok is, tehát ennek egy rengeteg biztos, hogy megvan. Van. Lassan a midcore közösség lesz a legnagyobb. Tehát egyébként baromi nagy ez az ugrás. Tehát, hogyha a 2008-as számokhoz képest megnézem, mondjuk a 2016-os nyilván még hetesünk nincsen, de őrületes nagy váltás következett. Sokkal több videójáték. Hát az Outlast-ből van ez a Steam Spy. Steam Spy, azt hiszem. Igen. Azt nem tudom, hogy ismered, vagy szoktad-e nézni. Baromi jó, egy ilyen külsős alkalmazás, de úgy tudom, hogy a Steamnek a jóvágyásával készült, uh-huh. hogy milyen értékesítéssel mennek a... Eladási mutatókat néznek, igen. Baromi nagy. Tehát az Outlast az hozott valami másfél milliós eladás, az alap Outlast. Uh-huh. Oké, ez egy lifetime eladás, de akkor is. Nyilván benne van az akciós eladások, nyilván benne van az egész, de őrületes nagy számok, ezek AAA-t idéző számok. Igen, viszont az előadása kisebb, és ugye az eladási ára is kisebb. Tehát azt kéne arányba állítani igazából, hogy mennyi pénzt költöttek rá, igazából mennyi pénzt költöttek a forgalmazására. Csak a volumenről beszélem. Igen. Tehát az, hogy mondjuk mennyire üzlet egy aktuális dolog, az nyilván attól függ, hogy mennyi haszon van rajta, nem az, hogy mekkora a volumenben adják el. Tehát, hogyha van valami 1 forint hasznom, azt eladhatom akkor a volumenben, mint az állat. Uh-huh. Ez kb. Az élelmiszer egyébként. és akkor van belőle tisztességes üzletileg működést biztosító haszon, hogyha viszont van egy drága prémium termékem, abból keveset eladok, akkor is van belőle egy ugyanakkora hasznom, hisz azon egy darabon is rohadt sok haszon van. És itt ebbe a képbe az, hogy elkezdtem azon, kicsit utána néztem, hogy mi a helyzet. Érdekes, erre sem nagyon vannak statok, viszont ilyen viszonyszámok vannak, meg egy konkrét eset, hogy szó volt arról az újságírás, talán az egyik legelső Other Side-ban volt éppen arról szó, hogy a gaming újságírás az milyen negatív hatást fed ki a piacra. Igen, nagyon sok igen, esetben. Igen. És most ne eltársítjuk gaming újságírás, hanem mondjuk a dilettáns gaming újságírás. Igen. 17 éves Marcika, aki megmondja a véleményét, úgyhogy tegnap kezdett el játszani. Igen, ez a probléma. Így igaz, és maradjunk mondjuk a 17 éves Marcikánál, aki Márton nézőnk, és még 17 éves is nem ellene szó, hát most egy példa. Második neve Márton, ezért említettem a Marcikát, hogy... Igen, tényleg? Igen. Te nem Márton vagy. Igen, második neve Márton. Na, most is kitaláltam. Rájöttünk valamire, ez engem teljesen lesokkolt. Nem baj. Furcsa, hogy egy mennyire megakadtál ezen az alakban. Jó, tehát van mondjuk a 17 éves Márton. És egyébként jó is, hogy maradunk ennél a példánál, mert a jelek szerint a játékipar, úgy áll ezt az emlénik mindenestől, az a bizalom, amit megvont ezektől az újságíróktól, azt a bizalmat megszavazta például a youtubereknek. Igen, így van. És most én ebből kivonom ebből a képletből saját magamat, a magáról a jelenségről beszélnek. Neked nem szavaztak bizalmat. Velem senki sem bízik, mindent. A youtubereknek kivézett Zoli, Zolinak nem, ő mégis, ő valami furcsa lény. A youtuberek kerültek olyan pozícióba, hogy az újságírók helyét gyakorlatilag átvették a játék review-k, illetve a játék értékelések területén. De ez egy, bocsánat, csak ez nem egy negált dolog? Tehát amikor azt mondod, hogy ott az újságíró, akit igazából lehet rá sok mindent mondani, uh-huh. de azért sok évet eltöltött az iparban, odaadt neki egy játékot, lehet, hogy mondjuk művészileg és fejlesztési szempontból nem tudja, de azért a megjelent játékos szempontjából kontextusba tudja helyezni. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy mostantól kezdve, sőt konkrétan a játékokat nem annak a mondjuk 40 éves vagy 30 éves embernek adod, aki mondjuk játszott már jó ideje, és tényleg mondjuk egy reális objektív képet tud adni a játékomról, hanem mostantól 10 éves gyerekeknek fogom adni, hogy játszanak vele. Tehát eséllyel a játékosnak. Egy gondolatmenet, hogy az a gond, hogyha valami főállásban neked a munkád, akkor azért már jóval kevésbé fogsz tudni lelkesedni, ha csak nem valami all-time hobbi, nem tudom mit mutogat. Mint hogyha mondjuk a szabadidős tevékenységed, amit szeretsz. A szabadidődet azt várod, befejezed a munkád, várod, hogy azzal tudj foglalkozni, amit valóban szeretnél. Más aspektussal ülsz neki, más felütéssel ülsz neki, más elvárásokkal úgy egy játéknak, hogyha ez neked egy kis szegmens az életednek, mint hogyha az a dolgod, hogy állandóan játékokkal játszál. És ha állandóan játékokkal játszol, akkor folyamatosan nagyon sok játékot fogsz játszani, egyrészt nem szeretsz, egy műfajból túl sokat fogsz magadhoz venni. Tudod, Zolikám, ez olyan, mint hogyha van egy, ez a hasad, ezt nagyon szeretem, hogy elmondom, hogy én a kamerát még nem mondtam el. Talán csak egyszer. Hogyha van egy olyan, mit tudom én, ital, amit nagyon szeretsz, mondjuk egy nagyon drága, értékes whisky, amit karácsonykor egyszer megiszol, az egy ünnepi pillanat. Uh-huh. De hogyha azon, mondjuk ráadásul rátszakad egy nagyobb nyeremény, vagy hirtelen befut a játékot, vagy akármi történik veled, amelyet gazdag leszel, és minden nap iratod azt a szart, akkor előbb-utóbb már egyáltalán nem lesz ünnepi pillanat, és nem fogod szeretni. Tehát, hogyha rámész automatizmussal, akkor ez gondot jelent. Egy ember, lehet, hogy szeret valaki autót vezetni mondjuk napközben, de ha mondjuk taxisofőré válik, akkor lehet, hogy már nem ez lesz a fixa ideája, hogy ő most jaj, de jó lenne egy kicsit autót vezetni, amikor napi 10 órán keresztül autót vezetsz. Tehát egy idő után úgy gondolom, lemérgeződnek az emberek azzal a tartalommal, amit fogyasztanak, ha túl nagy mennyiségben tolják, és nem találják meg benne azt az élvezeti értéket. Akkor viszont visszadomnám ezt a labdát, ha viszont tényleg megvan ez a kiégési folyamat. Megvan nálad is. Nálam is megbeszéltük, úgy ki vagy égve, mint az állam. Nálam is megvan, szerintem egyébként nem. Ezen a részen a kiégés már ősz szakállhajszal a katalmi, ez már annyira látszik, hogy meg vagy perzselő. Nem, az kókuszos argánolaj. Csak kicsapódott. Őszülsz, Zolikám, őszülsz. Beleőszültél a játékokba. Ez a helyzet. Volt, amibe kellett. Viszont hogyha kiégés folyamata az igazából létezik, és fogadjuk el, hogy létezik, persze, akkor létezik ez törvényszerűen létezik a másik oldalon is. Tehát, fejlesztési igen, oldalon? Fejlesztési oldalon, kiadói oldalon, játékszemléleti oldalon. Kiadói oldalon sose volt semmiféle olyan motiváció, ami eltért volna a pénzkereséstől. Tehát ott a pénzkeresésben nem nagyon hiszem, hogy ki lehet égni, az egy robotikus gazdasági folyamat. A kiadói oldaláról ezt felejtsük el, hogy kiégés van. A fejlesztők pedig, hát nézd meg, állandóan cserélődnek. Tehát az egy nagyon rossz gondolat, hogy nincsenek új fejlesztők, meg hogy vannak olyan stúdiók, amik egyre rosszabb játékokat csinálnak. Azok a stúdiók előbb-utóbb tönkre mennek, és a helyére egy másik stúdió kerül. Tehát figyelj, olyan rotáció van a szakmában, ami eleve ezt a kiégési folyamatot nem tudja aláhúzni. Tehát átlagosan a szakmának a 33%-a az évente kicserélődik. Tehát ez nem, tehát mindig vannak új emberek, akiket fölvesznek, régi emberek, akik már nem csinálják, vagy másik dologra kerülnek át, vagy mással foglalkoznak. Tehát ez egy hatalmas nagy malomkerék. Ami... Szerintem ez nagyrészt megvan egyébként az újságírásban is. Ide az a nagyon nincsen rá példa, mert ez egy kicsi piac. Egyébként nagyon érdekes, hogy itthon is például az újságíró szcéna, az nagyon-nagyon kis marzsal cserélődik. Igen, viszont itt nagyon sok újságíróból lesz játékfejlesztő, ami nagyon ritka egyébként ebben a szakmában. Magyarországon rengeteg olyan újságíró van, aki újságíróként kezdte, és játékfejlesztő lett. Tehát igen, tehát tovább lépett, mert ez egy evolúciós folyamat. Hogy ugye először nézed azt a másiknak a játékáért rajongsz, hogy mennyire fasz, meg mennyire jó, aztán elkezd érdekelni az a folyamat, hogy kell ilyet csinálni. Tehát elkezdesz erre ráfutni, megtalálod, hogy kell csinálni, és akkor elkezdesz saját magad játékokat csinálni, ilyen vagy olyan területen, különböző franchise-okban. Ez az én történetem is tulajdonképpen, de más újságíróknak is nagyon sok ilyen magyar újságíró van. Tehát nekik azért, ők azért elég jelentős kivételt képeznek ugye unblock a újságírók körében. Sajnos külföldön, ahol ugye nem a magyar újságcikkek alapján adják el a világ videójátékainak nagy részét, ezt tudjuk, hanem általában az angol nyelven előadott kritikák alapján adták el nagyon hosszú ideig ezeket a dolgokat, és itt is azért nagyon nagy a... Magyarország azért sok probléma. Szempontból kivételes esetben, helyzetben van, meg egész Európában nálunk a legerősebbek az Xbox eladások egyébként. Hát majd most nem lesz. Csodájára, ha járnak egyébként. Mennyi Xbox előrendelő van Magyarországon, itt a legerősebbek 4? A One X-ből az arról nincsen adat, viszont az Xbox One-ról, meg a PS4-ről én úgy tudom több belső info szerint, hogy paritásban van a kettő. Hát az a világon valóban egyedül itani. Itt egész jók vagyunk. Micsoda szuperdemokrácia ez az ország, nem? Tehát itt valóban ugyanaz. Figyelj, ez végül sem nem egy rossz dolog. Mindenki azt szeretné, ha minden konzol körben egyforma minőségű lenne. Tehát nincs itt semmi ilyesmi. Minden visszatérve erre a témára, nekem az a furcsa ebben az egészben, hogy még az egyik oldalon meghúzzák ezt a fajta bizalmat, ott a másik oldalon meg olyan mértékű bizalom investálás zajlik, amit egyébként semmi nem támaszt alá. Nem, abszolút, de az elején, amikor az újságíróknak megszavazták a bizalmat, amikor a játékiparról először bárki is írni kezdett, és kialakult ez az újságírói forma, ugyanakkor a bizalmat szavaztak meg, mint a youtubereknek. Ez semmi más, mint egy ciklus. Újra kezdődött egy ciklus, lezárták az előzőt, azt mondták, hogy akkor azzal már nem foglalkoznak, próbáljunk ki valami újat. És ugyanazt a bizalmat szavazták meg nekik, mint annak idején az újságíróknak, amikor kezdődött az újságírói szakma, játék újságírói része. Tehát semmi más nem történik, mint hogy az egyiktől elveszik, a másiktól odaadják, figyelj, ez kísérletezés, mindig is az volt. Valóban viszont az egyiken nem az a fajta cikk készítés, mint ami az újságírásnál, hanem teljes egészében bemutatják a játékot. Persze, hisz vannak hát azt csinálnak vele, amit akarnak gyakorlatilag, éppen erről van szó. Tehát, hogy vannak végigjátszások, vannak ugyanúgy review-k, vannak bemutatók, vannak vélemények, nagyon sokféle ilyen YouTube-os anyag van. Nézzük meg például az egyik legnépszerűbb YouTube-os csávót, aki egy ilyen texasi parasztnak néz ki, mondjuk Angry Joe-nak hívják, egy borzasztó, elég primkón áll a dolgokhoz, viszont őszinte, és azért nekem is szimpatikus, mert önazonos. Mm. Tehát persze, ha kiderül róla, hogy valójában egy egyetemi tanár, aki csak eljátsza a bunkót, akkor tovább nem fogom nézni, mert ilyen van példa. Tehát őszinte bunkót szeretem, az aki. Röviden ott van a vége, hogy azt szeretem, ha valaki őszinte. Mm. Az, hogy ha intelligens és intelligensnek mutatja magát, az őszinteség. Ha bunkó és bunkónak mutatja magát, az is őszinteség. A probléma az, amikor az egyik eljátsza a másikat, azt nagyon nem szeretem. Általában erre egyébként az intelligensebb ember képes, hogy eljátsza a bunkót. Szarul megy. Ugye? Meg amikor elpróbálod eljátszani, és akkor beszélsz, voltak éppen, ópp, lebukott abban a pillanatban, egy ilyen szót használ, tehát a frazeológiában rögtön elválik a dolog, hogy pont miről van szó. De például ő tipikusan olyan, hogy ő mondja a véleményét, és akkor is mondta, amikor a Nintendo-ra van ez az embargós dolog, hogy nem mondhatsz ezt, meg azt, meg avaszt. Az nem mindig ilyen. Tudom, de ő simán elmondta, nézd meg a Switch review-ját, hogy ez a szar itt a hátán, ez pedig így fogja esélyizni vele. És olyan közepesen állt a dolgokhoz, és elmondta, hogy az Zelda faszol, de igazából a maga a hardware az annyira nem nyerte meg a tetszését, aztán idő után, hogy belekopott meg, beleszokott ebbe a dologba. Ő játék oldalról közelíti meg, és például ő teljesen jól képviseli azt, hogy ő mindig azt mondja, amit akar. Tehát ő egy veszett fejszennyele, csak egyszerűen annyian követik, hogy már számolnak vele. Ebből több ilyen van egyébként, a Jim Sterling is. Igen, elég sok ilyen van. Mindegyik egyedi stílusú, egyedi karakterű ember, aki valószínűleg a saját karakterét alakítja, és így népszerűvé tud válni, mert velük lehet azonosulni. Te ugyanolyan vagy, mint ő, akkor azonosulsz vele, vagy hasonló a véleményed, azonosulsz vele. Tehát ez most egyelőre jobban működik. Az, hogy 15 év múlva mondjuk mi lesz Angry Joe-val vagy Jim Sterlinggel, azt nem tudjuk. Lehet, hogy ugyanaz fog vele történni, mint ugye egyre jobban megy a szekér, egyre többet fognak játszani, és ebből azokból valószínűleg egyre kevésbé fogják szeretni ezt az egészet. Tehát azért ebben bőven bele lehet kopni. Gondolj bele abba, hogy hány FPS van. Na, mi is itt viccelődtünk az E3-os bemutatók után, hogy megint egy második világháborús FPS, megint ezek. Tehát mi már nem játszanak ilyen, mert annyit játszhatunk. De gondolj bele, ez minden játék műfajra ráhúzható séma. Az is furcsa ez a megközelítés egyébként, azt mondták, hogy oké, legyen YouTube alapú az egész, és a videót, a játékot az videó formájában mutassuk be. Most alkoztassunk el magát a Let's Play-től vagy a Walkthrough-tól. Igen. Pár éve, amikor azt mondták, ki fogom ide írni, hogy ki volt az, aki mondta, nem Cambridge-en, nem is a Columbine, valamelyik egyetemen játék ártot oktat, nem tudom pontosan milyennek a megfogalmazása. Fejleszt közben, mert ettől válik hitelessé a fejleszt közben. Van egy fejlesztő stúdiója. Akkor valószínűleg ért hozzá, igen. És könyvet is írt, stb. És ő mondta, hogy például a játék demók azok kifejezetten károsak a videójáték eladásokra. Az okot pedig úgy azt jelezte meg, hogy az átlag embernek a fejében az csapódik le, hogy megnéz egy trélert, tetszik neki, és ha kipróbálja a demót, akkor az agyában az csapódik le, hogy ő már kipróbálta a játékot, és ha végzett a demóval, akkor igazából nem érzi a szükséget, hogy miért vegye meg ezek után, hiszen a trailer alapján ő már kapott egy impulzust, ami alapján tetszik neki, vagy nem tetszik neki. A rosszabb az, hogyha nem tetszik neki, hiszen akkor nem is fogja megnézni a játékot, ha tetszik neki, ez egy dolog, viszont így egy komoly hányadot el tudnak veszteni a potens közönségből. Igen, hát figyelj, igazából a demóknál meg az a helyzet, hogy a demo az egy nagyon speciális dolog. Mert nem csak az, hogy más benyomás szerzel a játékról, hanem az a probléma is felmerül, hogy lehet, hogy tetszik a játék, de neked elég a demo. Annak idején volt egy nagyon régi játék, Vikings volt a neve, vagy nem, Runa volt a neve, bocsánat, Runa volt a neve. Runa volt a neve, és ott volt az, hogy a demónak az az egy darab multiplayer pályája mai napig népszerű, mint a játék, amit a demóba raktak ki. Tehát jobb volt, mint maga a teljes játék. És egy csomóan a mai napig azt jónak tartják, mert az egy kis csírája volt a játéknak, és a játékot pedig nem csipázzák, mert gyakorlatilag mivel egy multiplayer demót adtak ki, ezt a végtelenség lehet játszani. Tehát így gyakorlatilag a játékpiacot azt így lezárták a francok, itt érdekel, hogy adnak még három pályát, jó, ez az egy is. És tehát a demókkal azért megvan az a veszély, hogy lehet, hogy az a dózis neked abban a dologban elég. Egyébként ezt nagyon érdekesen alakul át ez a demó dolog, örülök, hogy szóba hoztad. Bocsánat, csak hozzá akartam tenni ebbe, abba a kontextusba akartam helyezni, ahhoz képest, hogy a demóra azt mondják, hogy kipróbálják és ott hagyják, ahhoz képest azt mondani, hogy oké, csináljon valaki mondjuk videó alapú bemutatót, vagy akár egy komplet végigjátszást, az rendben van, az nem probléma. A demo az árt. És az a... De a demónak más az ártási mechanizmusa. Tehát akkor nézzük először a demót. Ugye manapság ma úgy alakult a demo, például a VR játékoknál nagyon jól megfigyelhető ez, mert azt szeretnék eladni, hiszen amúgy is kisebb az audiencia, hogy a demo általában mondjuk egy ilyen sztori központú lövöldözős játéknál, mondjuk a survival módja a játéknak, az a demo. Ami azt jelenti, hogy ez gyakorlatilag egy teljesen más aljáték, amikor mi is az Alagazból ilyen demót tervezünk csinálni, hogy lehet egy jót lövöldözni, hogy az alapmechanikát meg lehet érezni, de a sztori mód az szürke a menüben, és azt nem tud végigvinni, és a sztori mód a játék lényege. Így csak egy olyan impulzus szerzel róla, hogy aha, ilyen érzés lesz vele játszani, de jön egy történet, amiből esetleg bemutatsz mondjuk egy kis videót még a demo belül, és akkor így gyakorlatilag két teljesen eltérő fajta élményt, az rengeteg early access lövöldözős VR-es játék, meg egyéb dolog ugyanezt a modellt követi, ebből az okból. A másik az a végigjátszás. A végigjátszásoknak azért alapvetően két fajtája van. Az egyik fajta walkthrough-t, vagy inkább két fajta fogyasztója van. Az egyik fajta walkthrough-t az fogyasztja, aki elakadt valahol a játékban. Ő játékos. Tehát azt mondja, hogy ezt nem tudom megcsinálni, mert már elegem van, mert már 50 percet próbálkozom vele, nézzük meg a walkthrough-t. Az beleteker, megnézi, megkeresi. Az, aki egy 60 órás játék végigjátszását végignézi, most lehet, hogy csak nézett fogunk veszteni, az nettó hülye, már elnézést. Tehát ilyen is van, igen, így van, valószínűleg van ilyen fajta játékos, és valamiért nem akar játszani, hanem nézni. Régen is volt ilyen, amíg a kanapé játszottuk a konzolok, hogy mellé ült valaki, és végül, hogy ő kell ilyet nézni, nem csináltuk. Akar játszani, igen, ilyen is van. Ez önmagában még normális, mert legalább van emberi interakció. Ha egy YouTube csatornát nézel, hogy ott valaki játszik, és az ő véleményét látod mindenről, azt esetleg úgy éled meg, hogy az a saját véleményed, na, az egy pszichológiai rémálom. Tehát ugyanazokat a mondatokat fogok tovább mondani a játéktól, amit az a csávó mondott, miközben játszott, az borzasztó. Ezt nem is kell egyébként walkthrough-t nézni, találkoztam olyannal egyébként, hogy kritikáknak, magyar kritikának, nem is játékkal kapcsolatban, de egy magyar kritikusnak a véleményét hallottam másnak a szájából, szó szerint visszaidézve, mint a sajátját. És ez az emberre vitatkoztam. Hát most egy másik magyar csatornán egyébként nem kell nagyon messzire menni, ami novemberi VR-es összefoglalónkat tud, amit csináltunk VR-es bemutatót. A legelső Other Side-nak a szövegezését, azt egy az egybe szó szerint, ugyanazokat a mondatokat, egy nagyon népszerű magyar csatornában visszamondta egy másik YouTuber. Azt, amit mondtam. Direkt egymás mellé tettem a két YouTube videót, ugyanannál a dolognál, és még a mondat szerkesztése, a mondatok követése, három mondat szintén ugyanaz volt. Ez, ennek annyi az esélye ennek a véletlennek, mint nem is tudom, tehát ennek semmi esélye nincs, nulla. Tehát nem kívánom CPU-san kiszámolni, tudod, hogy... Jó, figyelj, igazából, és ez az, ami az... De ez nem baj, mert ők népszerűbbek nálunk, és azért ebben azokban, ha ők mondják, akkor legalább több emberre eljut az értelmes információ. Ennek én örültem. Üzenet szempontjából érthető, és ettől a példától egyébként elvonatkoztatva, egy kicsit úgy érzem, hogy az, hogy a YouTube, és itt most viszont magamat is beleértem, tehát a YouTube ez egy baromi, fiatal piac. Még, igen, tehát én is egyébként újságírásból indultam, bármilyen hihetetlen. Fúj! De... Megyek, követlek, ez a dolog. Jaj, ne! Nem tudom, nekem annyira fura. Tehát olyan embereknek a véleményére bízni, játékoknak az eladását, akik effektív nem értenek hozzá, mert túl fiatalok ahhoz, hogy átfogó képük legyen erről az egészről. Játékos ért hozzá? Játékos sem biztos, hogy játékosnak pontosan ugyanannyi százaléka ért hozzá, mint a youtubereknek, mert a youtuber az egy játékos. Itt csak annyi a filozófia szerintem ebben a dolgokban, hogy ő még nem mérgeződött le bele, mert ő szeretetből csinálja. Ez ugyanolyan, mint mondjuk a játék engine-eknek, képzeld el, hogy az eladási modelljét tudod, hogy mire változtattak? Hallottam el az evangelista kifejezésről? Igen, nem a vallási értelemben vett. Ja, úgy nem. Vannak például a Unity-nek, meg az Unreal-nek is úgynevezett evangelistái. Ezek önkéntes fiatal emberek, akik nagyon szeretik az aktuális játékengine-t, és ők fenntartanak internet oldalt, meg YouTube csatornát, meg ilyesmi, és ott ajánlják mindenkinek ezt a terméket, anélkül, hogy bárki is fizet nekik egy rohadt büdös fillért se. Tehát hitből, ezért evangelista, hitből azt mondja, hogy ez a dolog jó. valahogy ilyenfajta dolog. Ezeket rekrutálják, vagy ez kialakul? Vagy ez kialakul. Mert valóban ezek a termékek jók, tehát igazából könnyű rájuk bármelyikre, bármelyik játék engine-nek vannak nagyon előnyös oldalai, ami miatt élvezet velük dolgozni, és ebből azokból ráül egy ilyen komplett team magától. Ez nem újdonság, tehát ilyen evangelisták vannak az Xbox, PlayStation, minden old, mindennek van a fanatistái. Igen, csak ugye ők számottevő bevételt generálnak, és már ugyanúgy felvette velük a kapcsolatot a gyártó, és jegyzi őket a gyártó a játék engine-eknél, mint ahogy mondjuk a youtubereket jegyzi a játékipar. Tehát ez az analógia elkezdett mindenben működni, hogy a fogyasztó legyen a visszamérési eszköz, és ne egy olyan ember, aki kinevezi magát szakértőnek, pedig nem az, és azt mondja, hogy akkor én most meg. Tehát ez olyan, mint a borszakértő, amikor megkóstolja a bort, és akkor érzem, ahogy a szellő végig söpör a tokai lejtőkön, és porcipán illata száll az égen, és akkor előtte tablettás bort csináltak neki a háttérben. Miközben is Tokajhoz, épp az előbb készült, mint egy szörp, és akkor elmondja a hülye bullshit rizsáját. Egyébként csináltak egy ilyen tesztet, és pont ez volt a lényeg. Tehát ez a bullshit halmaz, senkit nem érdekel. Ilyen teszt volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, volt, aki ilyen hamburgereket tesztelt, és poénba vetettek egy gyorsételmi hamburgert. És azt állak az igen, és nem azt mondta, hogy az attól volt legjobban elhullva, de az volt az egyik legjobb. Ez marha finom, és nagyon jó, és aztán nézzem, barátom, mit tettél. Igen, tehát ezzel mindig az a probléma, hogy ő egy akkora kontextusba helyezi ezt az egészet, meg olyan relációba tesztel a játékot, amikor neki 8 órában ilyeneket kell tesztelni, és mondjuk már 30 éve játszik. Azért ez nem az átlagfogyasztónak a szemszöge, azt az átlagfogyasztó szemszögéből kell nézni. Ez olyan dolog, mintha beülsz mondjuk a Galaxis Őrzői 2-re, és mondjuk azt várod a Galaxis Őrzői 2-től, hogy ez mondjuk megváltoztatja az egész életed, és olyan mély filozófiát fog tartalmazni, mint mondjuk a Eckhart Tollét olvasnál, nyilvánvalóan hatalmasat fogsz csalódni. De hogyha mondjuk beülsz úgy oda, hogy azt mondta, ez egy képregényfilm, akkor meg tetszeni fog, mert annak meg fasza. Jó, de itt igazából azt mondod, hogy az értékesítési volumen szempontjából érdekes ez a dolog. Igen, mert nem kapsz egy olyan embertől reális képet egy játékról, aki igazából ezt munkaidőben csinálja, mert neki ez nem abban, tehát nem a szórakozása. És a játék az egy szórakoztató termék. Ez olyan dolog, mint hogyha mit tudom, kabaréról kéne kritikát írod, nyilván ha beülsz egy kabaréra, teszem azt 10 évben egyszer, akkor az faszra lesz és végig röhögöd. De ha ilyen nappal azt kell hallgatnod, akkor meg fogsz őrülni a hülye ismétlődő poénot. Lehetséges, de az újságírásnak van egy másik vetülete is. Tehát az is benne van, hogy az újságírónak el kell tudnia helyezni például a terméket egy adott spektrumon. Hiszen nem sok fejlesztő van, aki egyébként olyan aktív játékos, mint például te, hanem aki egyébként ezt egy szalaggyártásnak fogja fel. Nincs egyetértés, mert nem kell elhelyezni semmilyen spektrumon, mert a fogyasztó nem helyezi el semmilyen spektrumon a terméket, ő megveszi a játékot, mert valamiért vagy tetszik a dobozkép, vagy tetszik a demo, vagy tetszik a videó, vagy akármicsoda, ami annak alapján hirdetik, és játszik vele. Ő nem helyezi ezt el kontextusban. Nem, mert az újságíró helyezi el. Hát ez a baj. Mert a fogyasztó az leszarja ezt, ő megveszi, mert mit tudom én, érdekli az a téma. Megveszi, játszik vele, ő így alkot véleményt. És arra van szükség, hogy egy hozzá copy-paste-tel másolt, másik hasonló gondolkodású ember véleményét akarja hallani. Én is azt szeretném. Én is azért követek olyan youtubereket, amik igazából lényegében hasonló véleményt mondanak, mint én. És nem azt mondom, hogy azért, mert nekem igazam van, vagy neki igaza van, hanem mert hasonló a hülye, mint én, és hasonló véleményt fog mondani. Egy újságíró meg berakja egy ilyen 300 éves kontextusba, hogy amikor még én 14 éves koromban Space Invaders toltam, már akkor tudtam, hogy ez a játék most szar lesz. Ilyenek nincsenek már. De nincsenek. Tehát a kontextus igazából pont ez egy szórakoztató termék. A kritikusnak önmagában megvan az a problémája, hogy ő minden szarral összehasonlítja. A kedvencem az a Top Gear, amikor Jeremy Clarkson teszteli az Aston Martint, és közli, hogy szar a váltója. Most őszintén, ő mihez hasonlítja? Ferrarikhoz, akármihez, mindenhez, mert ő már minden szart vezetett, aminek kereke volt, és azt is, ami nem, aminek nem volt kereke. Tehát űrhajón kívül szóval valószínűleg mindenben ült. Ő neki van egy ilyen kontextusa, de ha te, mint Aston Martin rajongó, és kuporgatott pénzre, hogy bejut az OTP, és tudsz venni 30 millió egy ilyen autót, ott fogod simogatni, ez a világ legjobb váltója, mert te nem ültél Forma 1-es autóban, érted? Ez. Nyilván ahhoz képest szar. De téged nem érdekel egy olyan embernek a kontextusa, aki nem te vagy. Nem vagy autóversenyző. Jó, egyébként ez megvan egyébként más területeken is. Tehát ez minden területen megvan. A Totalkárnál ugyanez volt, az UXC60-asba beültek és ott fumigálták, minden bajuk volt, az nekem a felvételeken nyáladzott, hogy jól néz ki. Így van. Igen, de ettől függetlenül ők azok, akik ott vannak, akik felhívják a figyelmemet alkalmasint olyan dolgokra, amiket életedben nem tudnál meg. Vagy nem venném észre, mondjuk az első egy év után, de ők fel tudják, hogy itt az illesztés az nem olyan, ez egy év múlva le fog esni. Tehát de ezért vannak ezek az emberek, hogy olyanok nem esnek szét ettől az autók. Tehát egy azért példát mondtam. Tehát, hogy el tudják azt mondani, hogy a rugózása az kemény lesz, mert akkor ki fogod próbálni mondjuk a próbaterületen, amire mondjuk fenntartanak direkt egy szép egyenes akármilyen szakasz. Itt sánt itt az autó, mert ugye az autóval akár probléma is lehet, hogyha egy szakújságíró, mert ott valóban talán van ez a dolog, aki ért hozzá kicsit a gépészetéhez, kicsit a működéséhez, ő észrevesz olyan dolgokat, ami 20 év múlva fog bekövetkezni. Egy játékkal mi lesz 20 év múlva? emlékezni se fogsz rá, jó esetben. Mert addig a technológia annyit fejlődik és annyit lép előre, hogy valami teljesen másfajta játékkal fogsz játszani, az is lehet, hogy nem is fogsz ide a játékokkal játszani, az is lehet, hogy csak VR-rel fogsz játszani, nem tudod. Egy játék, annak az elévülési ideje a végigjátszása. Ha a multiplayer játék, akkor addig, amíg ki nem jön a folytatása, kb. Annyi az elévülési ideje, egy-két kivételtől eltekintve. Tehát gondolj bele, hogy te hányszor veszel elő régi játékokat. Én nagyon rossz példa vagyok erre, mert most a Metal Slug Anthology-val játszom, ami egy az játék. Jó. Igen, az egy jó. Ami egy játéktermi dolog, de mondjuk egy játék belőle durván két óra, és mondjuk van hat rész az Anthology-en, tehát elég hamar el fog fogyni, mert ez egy játéktermi gépnek a verziója. Tehát például az egy kurva régi játék. De annak például annak is van elévülési ideje, és csak nosztalgiázásból veszem elő. De ott egy újságíró azt mondta volna régen, hogy szar, az ugyanúgy nem befolyásolt volna engem, hogy ez a dolog jó vagy rossz. Tehát ez a baj a szakértőkkel, hogy a szakértőnek egyrészt van helye, autóipar, viszont túl fogja tolni, mint Jeremy Clarkson, akit azért szeretünk, mert túl tolja, és ezen rögünk, mint az állat. De ugyanakkor ad olyan információkat, amik nekünk nem kellenek, és lehet, hogy ez az a váltó dolog, hogy nem azt kifogásolt, hogy ez a váltó szét fog esni, hanem azt kifogásolt, hogy mondjuk lassabban vált, mint mit tudom én, a Ferrari valamelyik aktuális csúcsváltója. Ahhoz képest ez egy lassú váltó, és emiatt az autó csak 6 másodperccel a gyorsú százal, és nem 4. Hát. Most egy átlag ember ezt szerinted mennyire fogja érzékelni? Ugyanez van a videójátékokkal is, hogy összehasonlítja minden szarral, lehet, hogy neked újdonság lesz az a játék, és kapnál egy olyan élményt tőle, hogy hú, basszus, de kurva jó, és azt gondolod, hogy ez a legjobb ilyen játék. Lehet, hogy előtte már volt 10, aminél ez rosszabb, de a te élményedet az ő negatív kritikája, az csorbítani fogja. Akkor is, ha igaza van. Tehát nem kell mindent tudni. Érted? Hát az élmény az történik veled. Az egy instant dolog. Nekem ebben az egészben az jön le, mint hogyha igazából nem akarná a játékipar, így unblock, látni azt, hogy mi a helyzet a saját játékával. Ő pontosan látja, hogy mi a helyzet a saját szerintem játékával. Szerintem nem. Ha tudná, akkor elsüllyedne szégyenében. Ja, ez nagyon rossz kritika megint. Mivel nem. te magad vezetted fel azt, hogy most több játék készül, és volt egy boom, ami miatt még több az indik miatt. Több játékot adnak el, nem azt mondom, több játék készül, több játékot de adnak több el. Több játék is készül, sőt, alapvetően minden szinten több játék készül. Ennek főként a mobil piac, az indie piac, a casual, a midcore piac azokat, tehát rengeteg játék készül. Rövidítették a fejlesztési időt, emiatt sokkal több, kisebb, egyszerűbb játék készül. Alapvetően azt mondani, hogy minden játék szar, vagy rossz, vagy elsüllyedne szégyenében a játékipar valami miatt. A játékipar az egy megszemélyesített valami, ami így összességében nem tud elsőjönni szégyenébe, mert nem ember és nincsenek érzései. Tehát rossz a hasonlat. A játékiparban vannak nagyon durva kiemelkedő teljesítmények, és vannak nagyon durva minden alatti teljesítmények, és ezt nem az okozza, hogy valami előtte volt, vagy előtte nincs, hanem most az okozza, hogy kurva nagy a kihívás, mert baszott bonyolult dolgokat kell csinálni, hadseregeket kell irányítani az, hogy egy rendes alkategóriás játékot összerakjál. Ebből van az a szakértelem és pénzmennyiség, ami kifejleszti neked a Horizon Zero Dawn-t vagy az Uncharted-ot. És van az a szakértői vagy pénzmennyiség, ami kifejleszti belőled a Mass Effect Andromédát. Tehát igazából vannak ilyen pontok, meg vannak ilyen pontok. És látszik az, hogy tehát nem lehet azt mondani, hogy most készülnek állításom szerint a legjobb videójátékok is. Meg egyébként messze a legrosszabbak. Igen, csak mondjuk még a Mass Effect Andromédából és ahhoz hozzá hasonló játékokból készül mondjuk egy szakajtónyi, addig egy Horizon Zero Dawnból meg egy Unchartedből kapunk évente egyet. Azért, mert ezeknek a fejlesztési ideje az olyan 6-7 év. És a 6-7 évből te évente azért nem tudsz egyetlen, nincs is annyi stúdió, hogy ezt neked így produkálják. Az Uncharted is nézd meg, hogy milyen folytatást kapott. Egy kiegészítő lemezt. Nagyon sok mindent használtak az előző anyagból, a kód lényegében tök ugyanaz, már a karaktermodellek ugyanazok. Igen. Ja. Hát az nem igazi folytatás, mert az csak egy DLC, amit külön önálló játéket kiadnak, ami tök jó, meg nagyon fogjuk szeretni, de azért abban nem fektettek annyi munkát, mint egy következő dologba, hogy minél hamarabb tudjanak egy következő részt úgymond kihozni. Viszont most mellett adhatja, hogy Tomb Raider a játék. Figyelj, ez a reláció következőképpen ezért ki. Volt az Indiana Jones film. Az Indiana Jones filmből készült a Tomb Raider, bevallottan a kórosok, akik az első Tomb Raider fejlesztették, Indiana Jones volt a demo. Csak legyen nő, mert az mégiscsak klasszabb, hiszen a karakter seggét kell végignézni, nehogy már egy pasi seggét nézzük egész végig. Az csak a Pride-on van. Igen. De az olyanoknak, akik ilyen nagyon kiművelt szakállakat hordanak, mint te. Igen. Jó, tehát igen. De volt először... Kíváncsi, hogy mi lesz ennek a gondolatnak a kifutása. Gondolom, azt akarod mondani, hogy végeredményben most jutottunk el odáig, hogy nem. Gyakorlatilag, hogy reciklálja magát a dolog, nem. Mert utána a Naughty Dog feltalálta, hogy csinálnak egy Indiana Jones-t Indiana Jones-szal, de aztán rájöttek, hogy csinálják egy Tomb Raider-ről. Igen, ez a dolog az a lényeg, hogy ez mindegyik az Indiana Jones filmnek a hangulatait idézi meg, és igazából nem visszament Tomb Raider-be, nem tud visszamenni Tomb Raider-be, mert igazából nem a Tomb Raider volt soha a demója a Naughty Dognak, hanem mindig az Indiana Jones film. Csak mivel a Tomb Raider-nek és az Indiana Jones film volt az alap élménye, ezért abból készült mindenki. Igen, mondhatjuk az Alan Quatermant is. Micsoda? Ellen Quaterment. Az valami is. Borzasztó tévés verziója az izének. Emlékszem rá, az valami szörnyű gumisziklákkal meg a többi. Abban izé volt a főszereplő Richard Chamberlain. Az, az. Ja, most azért hozta fel, mert ő visszakállás? Nem, azért mondtam ezt, mert hogy ilyen erővel visszamegyünk egészen a... Nem. Az Indiana Jones film volt mind a két ötlet szednek, a Tomb Raidernek is, és az Uncharted-os Naughty Dognak is bevallottan a fő inspirációs eleme. Tehát abból indult ki. Nem csináltak egy új Tomb Raider-t, mert Tomb Raider-t nem tudnak csinálni. Csak a marketing hadjárat része volt, mert könnyebb volt összehasonlítani mondjuk az Indiana Jones filmekkel, mint mondjuk bármással. Nem, igazából vannak a játékok egymás hatással, de igazából nem az volt a cél, hogy kicseréltek Nathan-et egy csajra. Hanem azért, mert korábban is volt a Naughty Dognak női főszereplője. Gondolj bele abba, hogy például szintén a kiegészítő lemezét a Last of Us-nak azt a kislány szemszögéből éled meg. Tehát ott nem Joel-t mozgatod, hanem a kislányt. Nem játszottam rajta. Nagyon nagy hiba ez. Ott is ugyanúgy női főszereplő volt, akkor azt mihez hasonlítod egy kölyök Tomb Raiderhez? Nem, de azért, azért egy kiegészítőben szereplőváltás témáját. Ez ugyanakkor a kiegészítő, mint az. Méretileg hosszban, és ugyanúgy önjáró is volt az a kiegészítő. Mármint milyen hosszú, csak azért mondom, mert a Lost Odyssey az 10 órás lesz. Hát az olyan 8 óra volt durván, de nézzünk utána, lehet, hogy csak 5, viszont ők maguk hasonlítják ugyanez a kiegészítő ezt a játékot, a Lost Odyssey-t. Egyébként az indie játéknak a hossza, úgyhogy az egész tisztességes az a 10 óra. Hát én még 10 órás indie játékkal nem játszottam. Aronax. Ja, 3 percet játszottam az Aronax-a. De azt akár 10 óráig is játszottam volna ezt a 3 percet. Meg is haltál volna annyi félszemüvegben. Tehát az a lényeg ebből a gondolatmenetből, hogy azért visszakanyarodva az alap gondolati sémákhoz, hogy a videójátéképpen nem csinál semmi olyan dolgot, amit nem csinált korábban. Tudom, csak igazából nekem ezek hogy ezek egyszerre jelentek meg. Hogy gyakorlatilag az értékesítésnél azt mondják, hogy mert ragyog és virágzik a videójátéképpen. Igen, kurva sok indie címet adnak el, de ez az a dobálóznak, akik a AAA vonalat próbálják érteni. Nem lennének kifejezetten játékok, dedikált konzolok, ha nem virágzik a játékipar. Várjál. Ugyanakkor ott van ez a dolog, hogy hát igen, a demót se adunk ki, mert igazából hát úgy gondoljuk, hogy veszítünk vele játékosokat. Oké, a játékos erről nem kérdezik meg egyébként, hogy ő egyébként szeretne demót kapni. Szeretne a játékos demót kapni, azon kívül a demóknak a kifejlesztési költsége is drága. És azért érdekes ez, hogy azt mondják, hogy igen, mert hogy az értékesítés, mert nem tudom, hogy jó, a játékosnak a szavára adunk. Azért, mert az újságíró, gonosz újságíró félrevezeti. Inkább olyanok csinálják a játék bemutatókat, ahogy az ő közönségük. Ja, de igaz, hogy demót akartok látni, az nem, mert az megsérti az eladást. Tehát igazából ne tegyünk meg, hogy lenne egy konzisztens elmélet az egész mögött. Oké, csak azért mondjuk a Steamet vizsgáljuk, ott a játék árát visszaadják, ha a játék nem tetszik. Tehát ez például fölöslegesé teszi ez a demókat. Dolog. Így van. Ez egy jó dolog. Ez teljesen fölöslegesé teszi a demókat. A másik, hogy vannak ilyen open beták, meg egyéb ilyen dolgok, amik szintén fölöslegesé teszik a demókat. Tehát a demókat azt több okból is szeretnék kiadni. Én is szeretem a demókat. Uh-huh. Tehát én is szeretnék demókat kipróbálni, mielőtt mondjuk a Gravity Rush-t azt úgy vettem meg, hogy a Gravity Rush 2-t játszottam a demójával, baromira bejött, a teljes játék már annyira nem jön be, mint a demó, de ilyen módon vásároltam meg a Gravity Rush-t például. Tényleg, hanem megvan a Gravity Rush bosszus, és nem ezt meg. Pedig tök jó játék. És megint nem hoztam el neked az Uncharted-ot. Sosem fogom látni az Uncharted-ot. Most már tényleg föl fogom mindegy emlékeztetőbe. Pedig azt akarom, hogy lásd és átéld. Bár mondtad, hogy Nathan Drake neked nem is szimpatikus. Igen. Egy fasz. De nem azt mondtam, hogy fasz. Nem, én nem tudom, Nathan Drake. Becsületes tolvaj. Igen, elhiszem, nekem nem jött be sosem az Uncharted. Egyébként mint játék baromira tisztelem, és kurva jól néz ki, nagyon jó érzés vele játszani, de nem tudok azonosulni Nathan Drake. Ez, amit mondtam neked, hogy akármi történik vele, minden egyes játékban egyre durvább helyekről esik le. Egyre durvább dolgok esnek rá, és így nekem most már igazából... mindig ráesik valami. És micsoda? Ő meg csimpaszkodik innen-onnan, meg zuhan különböző helyekre. Oké, ez a Tomb Raiderben is megtörténik, de az legalább a csaj olyan kétségbeesve nyög, hogy elhiszem, hogy ő, hát ha legalább élvezi. De legalább igazából a Tomb Raiderre te nem azért játszol, mert hogy reális vagy nem reális, hanem mert nyög. Igen. Értem, de hát ha Nathan Drake nyög, akkor az annyira nem jó, mert ő pasi. Igen. Jó, tehát akkor ez simán egy egyszerű rejtett homofóbia nálad, miért nem szereted az Uncharted-ot? Nem, pont, hogy nem homofóbia. Azok a homofób, akik szeretik az Uncharted-ot. Nem, a homofóbia az azt jelenti, hogy eltolod magadtól ezt a gondolatot. Igazából pont azért, csak tartasz tőle, hogy benned is megvan. Csak néhány tréj gondolatát tolom el. Jó, ez ugyanaz, de nem érdekes. Beszélj anyádról. A No Man's Sky, gondolj bele például. Az a kedvenc példám erre. Ők, az a kis stúdió csinált egy játékot úgy, hogy egyszer az árvíz elöntötte a szerverüket, és újra kellett kezdeni. Ők egy kicsi indie játékot fejlesztettek, ami a szerelmük volt. Igen, ezt mesélted. Igen, de nem kamera előtt. Tehát a szerelmük volt ez a játék. Imádták. Oda mentek a Sonyhoz, és valószínűleg ott a Sonynak abban az időszakban, amikor ezt a játékot megjelentették, nem volt alkategóriás címük. És a kis indie játékot felfújták alkategóriára, dobozba rakták, és ilyesmi azért, mert ugye olyan számokat hozott ez a játék, amit valószínűleg a menedzserek azt mondták, hogy mi 3 zillió bolygó, kurva, ez alkategóriát, ennyi bolygó semmiben nincs. Hát nincsen is. Hát ebben az elitben sincs ennyi, pedig ez is csak izé B pluszos. Hát akkor ez az, hát ez hát egy 50 milliószor több bolygó. Hey, micsoda? Mennyiféle lény? 500 000 variáció? Mi van, bazd? Dupla, nincs is ilyen már A-kategória. Ez nem tripla, ez 8 darab a betű. Hát és akkor rátették szépen az A-kategóriás árcímkét. És a játék önmagában, amikor megjelent, én tartom magam ahhoz, hogy ha indinek veszed, akkor nem rossz. Mert egy indi játék minden kívánálmának megfelel. De ahogy A-kategóriásnak veszed, úgy bekerül egy olyan ligába, aminek nem tud megfelelni. A fejlesztőt egyszerűen megvették kilóra, mert volt annyi pénz, hogy azt mondta, hogy eladta a gyerekét. És igazából megtette. És ebből azokból a fejlesztők reputációja az a béka segge alá került, most ezt a kiegészítőt, amivel kvázi belerakják azt, amit az elején csak szerettek volna, ugye mert egy nagy vágyal beszéltek arról, hogy mit fog tudni a játék, és hát nyilván nem valósul meg minden határidőre. Ezt most beleteszik tök ingyen ugyanazokat a feature-öket, csak hogy valamilyen módon a presztízsüket visszahozzák, hogy egyszer majd egy folytatást, vagy esetleg valami hasonlót tőlük valaki megvegyen. Mert ugye annyira eljátszották a hitelüket. A kiadó viszont mit csinált? Kasszírozott. És az a Sony, akit én alapvetően kedvelek, de mégis ezt a kis céget, ez gyakorlatilag beáldozta a bevételre. És jó, ez a pénzügyi oldal a dolognak, ezzel tisztában kellett lenni, mint két félnek, hogy fog ezzel áttette, hát nem. Mert a fejlesztő az azt mondta, hogy jó, hát hogyha a Sonynak a híres, nagyon okos szakértői azt mondják, hogy ez a játék akár annak is megfelel, az neki milyen hízelgő már. Jó, de neki tudnia kellett, hogy a játéka, neki kellett volna legjobban tudni, hogy a játéka alapvetően micsoda. De... Ha neked azt mondják az Aranox, hogy Forma 1-es játék, elhiszed? Persze, Forma 1-es játék, miért? Egyébként az a fura, hogy szerintem és akit próbálok saját magamból kiindulni, szerintem az emberek nem a játékiparban csömörlenek meg, hanem a AAA-ban. Szerintem ezt azért, a várjál, én arra hozom ezt, hogy például saját magamból kiindulva... Tehát te csömör lesz meg a AAA-ban. Én magamon vettem észre egyébként, hogy sokkal szívesebben játszom most már olyan kisebb címeken, például Early Access játékokon, de az Early Access nagyon tetszik. Maga a filozófia, hogy betekintést nyerhetsz, mondjuk minimál pénzért megveszed, kipróbálod, fektetsz bele energiát, ez Steamnél kizárólag, visszakapod a pénzedet, ha nem tetszik, ugye igen, ez a lehetőség. De bele tudok nézni olyan még fejlesztésben lévő címekbe, amik rendtentő ambiciózusak. Jó, ez is egy szűk marzs, de nekem most utóbbi időben például a Forest egy hatalmas nagy ilyen pozitív élmény volt. Jó érzés egyszerűen például házat építeni a sziget oldalába. Kis veteményes csinálni meg ilyen szarokat. És tudod, hogy ez mekkora felüldülés egyébként ahhoz képest, hogy a legtöbb játék arról szól, hogy ezt töld meg, hogy világokat hajtsál rabigába, mindenkit erőszakoljál, igen, mondjuk pont nincsen, de mondjuk, hogy nyerjed meg egyedül az első világháborút, most majd a Call of Duty-ban megnyerheted egyedül a második világháborút. Igen, tehát... ez az a bizonyos kimerülés, vagy besokkalás az adott dologra, vagy akár a mérgezés az adott dologból, amivel te is ugyanúgy birkózol, mint mondjuk egy újságíró. Tehát, annyi ilyennel játszottál, nem akarsz többen. Én is birkózom vele, mert én is játszok még egy második világháborús játékot most legalább 6 évig. És utána sem biztos. Csak amikor már nagyon szennilis leszek és elfelejtem az előzőeket, hogy mi volt, mi hol a kontroll, fordíts már be a képernyő felé kisülökem, valami ilyesmi, majd akkor túlán újra játszom vele. De te is ugyanazt éled meg, hogy sok volt egy adott dologból. Ez nem azt jelenti, hogy az utolsó verzió rossz belőle, mert az utolsó változat az valószínűleg arra a témáról a legjobb kérdés. Kép. Bocsánat, felvetettél egy érdekes dolgot, amiben nem most csapódott le. Igazából elmondhatjuk azt, hogy egy videójátéknak a saját éve a kifutási ideje? Hát, attól függ. Csak azért mondom, mert az, nagyjából 90%-ban elmondható róla, hogy kb. Ő ugyanúgy, mint egy film is elavultá válik, hogyha az időkontextusában van. És érdekes, hogy a filmkontextust hoztad fel, ugyanis, hogyha mondjuk valaki kedvekkel kap mondjuk filmeket nézni, akár a közelmúltból is talál klasszikusokat, amikhez visszanyúlhat, olyan filmeket, amik mondjuk hivatkozási alapok, mondjuk 3-4 évben előre. Ugyanígy van ilyen. Nem úgy tűnik. Hát pedig van. Az elmúlt 3-4 évből mondjuk olyan videójátékokat találni, amik mondjuk kapaszkodók mondjuk a elkövetkező 2 évre, nem nagyon. Dehogy nem. Uncharted 4. Mi van? Tökéletes kapaszkodó a jól megcsinált koridor kalandjátékokra. 100%, ennél jobb ilyen típusú játék még soha nem született. Vagy akár mondhattam volna a legutolsó God of War-t, ami a hack and slash-ekre a legjobb ilyen eklatáns példa. Ezzel 3-4 fogja felvenni... év. Micsoda? 3-4 év. Hát PlayStation 4-re olyan 4 éve újították fel. Jaj, felújítva. Aha. Igen, igen. Tehát igen. Jó, persze, felkeverve, felrázva, nem keverve. Igen, így van. De fel tudsz sorolni 3-4 évben is azért legalább 4-5 olyan dolgot, amit meg fogsz említeni. A Sony-nak a line-upjában nagyon sok ilyen van, inkább az a probléma, hogy a Microsoft-ében van kevés. De mondjuk, ha autós játékokról beszélünk, akkor abban a midcore kategóriában, amiben a szimulátorosok értékelik a Forzát, mert az azért egy nem 100%-os szimulátor, de nem is arcade, valahol a kettő között van. A Forza is egy ilyen fajta dolog, ami akár klasszikusnak is nevezhető, de az például kurvára el fog avulni a következő részre. Az nagyon praktikus. Igen. Tehát lehet ilyet mondani. Én azt gondolom, hogy most vannak a legjobb játékok, csak egyszerűen olyan mennyiségű játék van, hogy e között nehéz megtalálni. És a másik folyamat, amit te is mondasz, hogy azért játszol szívesen indie játékokkal, mert az más. Igen. Tehát egy hack and slash zsánerbe hack and slash-t fogsz kapni. Ha akarod, ha nem. De egy olyan játékban, amely nem tudod, hogy mit kaphatsz, abban azért még benne van az a dolog, ami nagyon régen volt a videójátékokban, hogy nem tudod, mit kapsz, és ez izgalmas, ez a felfedezési vágy. És lehet, hogy neked pont ez hiányzik. Nagyon sok ember van, aki az alkategóriától elfordul, nem azért, mert az alkategória rossz lett. Az alkategória azt hozza, amit az alkategória mindig is hozott. A maximális technológia, amit rá lehet pakolni arra a dologra, a maximális művészeti dolog, a maximális büdzsé. Ez olyan, mint egy nagy blockbuster. A nagy blockbusterek, ha se emlékszel, mindig okvetet. Ez a játékipari nagy blockbusterek. Assassin's Creed most megint ezzel próbálkozik, bár most egy évet kihagytak, reméljük, hogy ez jót tett neki. Hogy ugyanígy ilyen az Uncharted is egy nagy nyári blockbuster. Egyébként a kritika nagyon jól is látta ezt, hogy azt mondta, hogy megvan az év legjobb nyári blockbuster, mert a nyáron jelent meg, vagy nyár előtt jelent meg az Uncharted, csak ez nem film, hanem videójáték. Ez volt az egyik. Nagyon tetszett ez a cím. Teljesen jól látja. Ezeknek ez a dolga. Nem a kísérletezés a dolga, hanem hogy hozza azt, amiben a legjobb lehet az alkategória. Az indinek feladata a kísérletezés, és valóban ez van, hogy az Early Access pont erről szól, és örülök, hogy ezt kihoztad, mert az Aronax is meg fog élni Early Access, és megéri, ki lehet próbálni, és örülnék neki, az emberek azt mondják, igen, ez jó, hozzászólnának, és akkor lehetne a community-nek is beleszólása, akár egy fejlesztésbe is erről szól az Early Access, hogy belepofászhatsz egy kicsit, lehet, hogy figyelembe is veszik, és igazából alakítod a játékot, és a kezdeti fél játékot megveszed egy nyomott áron, és a végén megkapod. Jó, egy őszinte, akkor viszont megint felteszed az őszinte kérdés, hogy igazából lehet-e hibáztatni azt az újságírót, aki megcsömörlik ebben? Nem lehet hibáztatni, csak nem kell őt hallgatni vagy követni. Az az ember, aki valamiből túl sok, tudod, ez olyan, mint a állandóan panaszkodó öreg ember problémája. Hogy igazából ő megcsömörlik magában a létezésben. Attól őt még nem kell utálni, hogy mitől élt 80 évet és már nem annyira akar. Ha megkérdezel egy idős embert, nagyon sok idős ember van, aki már azt mondja, hogy ő már eleget élt. És nem azért, mert olyan borzasztó rossz élete volt, hanem már úgy megkapta azokat a tapasztalatokat, elérte a céljait, stb. Jobb esetben elérte a céljait, és neki már úgy mindegy a következő nap. A játék az ugyanilyen, a film az ugyanilyen, én sem fogok megnézni ugyanúgy második világháborús filmből még mondjuk 10-et, meg nem fogok megnézni még 10 darab Call of Duty-t, meg akármilyen lófasz egyforma, tök egyforma játékot, hanem én is keresek olyat, ami egy kicsit más téma. Ezért az kifit nagyon szeretem, mert ott még mindig lehet új dolgokat kitalálni, mert az egy szabad gondolkodású világ. Nálam egyébként egy ilyen nagyon komoly párfordulat például a Nintendo Switch volt. Igen, és tudom. Nagyon fura egyébként, hogy igen, ezen röhögtünk egy sort. Elfordult el a hetero játékos közösség. Ez egy más. Más ez egy nagyon más. Igen. De egyébként tényleg abban kaptam meg egy olyan fajta impulzust, ami nekem nagyon hihetetlen. Ja, faszt. De egyébként tényleg abban kaptam meg valami olyat, ami nekem rohadtul hiányzott a játékokból. Nem, de egy olyan dolog, amit neked már mondtam, de ez meg egy olyan dolog, amit én nem mondtam el még kamerába. Az első játékokat tapasztaltam meg Switch-en, amin mosolyogtam. Hosszú idők után most először játszottam, a szó klasszikus értelmében véve szó. Mi ez a szar? Nem. Nem, tényleg jó játékokon. Amik úgy nekem jók, amik újak. Jó, és nem az, az jó, de az egy RPG, az azért annyira nem új. Azában nagyon sok olyan dolog van. Tehát olyan dolgok vannak benne, ami után azért máshogy néz már utána az ember még a Horizon Zero Dawnra is. Miután elmutatja, hogy a Final Fantasy horgászos része meg a sütögetős része nagyon bejön. Kibaszott jó volt. Igen, hát utána persze, hogy tetszik az Zelda, ami tele van ilyen mini játékok. Igen. De igen, tetszik, tehát kellenek ezek a dolgok szerintem, és nagyon fura, hogy az ember mondjuk oda pattan. Egyébként újra felvettem a kapcsolatot a Nintendo-val, hogy kezdjünk el ebbe az irányba menni. Kaptál Switch-et? Most még folyamatban van ez a beszélgetés, lehet nem lesz az egészből semmi, elég csúnyán váltunk el, de ezt neked elmeséltem, itt most nem fogom elmondani, igen, mert sebeket tép fel a múltból, viszont ettől függetlenül egy nagyon érdekes színezete most például a játékiparnak, amit egyébként akkor beszélgettünk, sem hittünk volna, hogy ez így működni fog. Ez abban nem kellett volna lehúgyozni azt a Yoshi figurát, ha bejáratnál, és akkor talán kapnál Switch-et. Hát ez szerintem takarítják. Na mindegy, szóval, hogy tényleg baromi széles ez a videójáték paletta, és egy nagyon jó, és igazából valahol sajnálom, most kezdem felfedezni magamnak bizonyos szempontból újra. De persze ezért van egyébként, ennek a fajta működésnek az a lényeg, hogy mindenkinek gyártanak videójátékot. Lehet, hogy most már neked nem az a kategóriát gyártják. Uh-huh. És ez már nem a mainstreameket gyártják. Valaki, a mainstreamek között is van jó, egy filmben is van jó mainstream, meg van jó művészfilm. Az, hogy te mit választasz ki magadnak, az pedig az egyéni prefixumod. És pont ennek kéne lennie egyébként a kritikusnak. Tehát egy igazán jó kritikusban pont az a jó, ami Jeremy Clarksonban is, hogy beszól az Aston Martin váltójára. Csak az a probléma, hogy nem tudja ezt mindenki kontextusban kezelni, aki őt nézi. És ezért ennek a kettőségnek a meghúzása az érdekes. Tehát te nyugodtan mondhatod, hogy a Halo szar, uh-huh. viszont ez nem lesz egy mainstream vélemény. Ugyanúgy én is azt gondolom, hogy a Halo-nak a single player része az botrány szar. Mindegyiknek mínusz 4 leiratkozó, 5. Igen, csak úgy mondd el, hogy oda nézzen, nem aki a képernyőre. Tehát igazából ezt gondolom, hogy ez egy túlmarketingelt hulladék, de ez nem lesz egy mainstream vélemény. Viszont akinek hasonló véleménye van, az emiatt követ téged, vagy akár komolyan veszi az én véleményemet is. Tehát ez a véleménynyilvánítás az rendben van, csak ugye nem kell ebből folyamatot vonni. Tehát attól, hogy az az én véleményem, hogy a Halo szar, attól a Halo még lehet más embernek a kedvenc játéka, lehet, hogy egy piacrobbantó, innovatív a valami, mert én elmondtam a véleményem, az én véleményem. De ez az újságírásra is. Így van, csak ahogy te, neked nagy az audienciád, hogy befolyásolni fogod a vásárlókat. És ennek a felelőssége az már megint egy másik kérdés, és a játékipar pont ezért vette ki a játékújságírók kezéből az első, vagy korábbi teszteket, mint hogy megjelenik a játék, mert túl nagy volt a tét, és a szubjektivitás nem merte bevállalni. Mert egyszerűen túl sok kárt okozott neki az, hogy csináltak egy játékot, amiben lehet mondani, hogy volt köztük szar, meg volt köztük jó, mert volt arra is példa, hogy tök mindegy volt az újságíróknak a nem kiküldött review, ugye például a Doom esetében, vagy a Wolfenstein esetében, ugye mindig a Bethesda ebből sportot csinál. Igen, hogy szivatott az újságírókat, hogy majd akkor kapjátok meg, amikor többiek geci, és utána még úgy is, hogy beléjük rúgott egyet, még úgy is jó értékeléseket kapott ugyanazoktól az emberek. Szerintem egyébként ez egy kontrareakció, mert hogy szerintem próbálnak smúzolni. Hogy jó az a játék, ugye legközelebb majd kapunk belőle kódot, szerintem ez van, mert én nem akarom elhinni, nagyon jó játék egyébként a Dishonored, de én nem érzem azt, hogy a Dishonored azért körül közel 9 pontos játék lenne mindegyik illesztése. Az első is, meg a második is. Az első is, én is éreztem. Az egy tök jó játék, én is nagyon szeretem, de én nem tudom, tehát amikor ott van mondjuk egyik oldalon mondjuk egy Dishonored, a másik oldalon mondjuk akár a Doom, akár, tehát így nem látom azt, hogy a Dishonored az lenne. Egy nagyon korrekt, nagyon-nagyon jól megcsinált, az átlagnál jobban megcsinált játék, de mind a két másik játéknál sokkal szövevényesebb és érdekesebb a világa és a története, hogyha az összes ilyen dolgot összecsipegeted belőle, akkor a játék ideje is hosszabb, és szerintem a Dishonored 2 az nagyon jó. Csak nem adja magát olyan könnyen, nem olyan instant játék, mint a Doom vagy a többi, hanem tényleg sokat kell vele foglalkozni ahhoz, hogy így meglásd a pici összefüggéseket benne. Rengeteg olyan dolog van a Dishonoredben, ami a másik két játékban nincs, és ez nagyon, nagyon érdekessé teszi magát a játékot vele. Tehát nagyon nagy különbségek vannak közte és a többi FPS között, úgymond. Valóban, ez még az én véleményemet nem változtatja meg. Nem baj, ez az én véleményem, hogy ezért, én azért gondolom, hogy ezért jogos neki mondjuk akár a 9 pont is. Simán. Jó. A Doomnak egyébként jogosan még magasabb, mert abból a történetből, ami a Doom. Kihozni azt, hogy még ironikus is, mert ott nem csak a játék jó, mert a játék jó, eszenciálisan jó az új Doom remake, hanem a sztori. Az a sztori, hogy abból a halvány, vékony, 1A4-es oldal felére kurva nagy 15 pontos betűkkel kinyomtatott sztoriból, ami ennyi a sztori a Doomba. Megnyitottuk a pokol kapuját és átjöttek a démonok, pont. Szuper tengeres gyalgos vagy, gyard meg gecibe őket, zavar visszaket a pokolba, pont. Vége történetnek. Rajtad a világ szeme, vagy te vagy az utolsó remény. Ennyi a Doom. Most ebből ők kihozták azt az új Doomba, hogy azért nyitják meg a pokol kapuját, mert ugye egy nagy vállalat ki akarja onnan szivattyúzni a pokol energiáját. Igen. Tehát a mai társadalmunkra ez mekkora kritika, hogy bármit bevállalunk csak azért, hogy nyereséget hozzunk. Tökéletes. Tehát az ingyen energia a pokolból. Bevállalják azt, protokoll van a játékban. Arra, ennyire azért nem volt mély az a játék. Szerintem ez bőven benne van a sztoriban. Gönyörgöm, protokoll van arra, hogy a démonok átjönnek a kapuból. Az mit jelent? Az, hogy már nagyon régen történik. Tehát külön megvan, meg bemondja a hangos bemondó, hogy démonbetörés, valami. Komplett működési protokoll van arra, tehát sűrűn megismétlődik. És az egész csak arról szól, hogy energiát hozzál a pokolból. Szerintem ez egyszerűen csak egy dramaturgiai eszköz, vagy semmi más. Ez egy jól felépített, nagyon ügyes metasztori, ami ott van mögötte, hogy vajon miért? Miért? Figyelj, az eredeti játék története csak annyi volt, hogy megnyitották a kaput. Nem volt indok. Most viszont a modern társadalmunknak a problémáira reagálva az az indok, hogy onnan is hozzunk energiát. Van benne globális felmelegedés, a föld, a ez ennyire nem, viszont a másik világból való kiszipolyozás bármi áron, az azért a jelenlegi világunknak is az egyik legnagyobb problémája. Szerintem ez egy kicsit túl van dimenziónálva. Nincs, ezt más is észre rajtam kívül, tehát ez nem teljesen az én gondolatom. Mi ketten vagytok még? Nem, más, aki mondjuk odafigyelt azon kívül, hogy a Lance Fierce belemártotta a Pinky Démon pociába, és kitekerte a beleit. Az úgy komoly volt. Na te ott annál ezt, fröccsök! Figyelj, annak a sztoria komplexebb és érdekesebb, mint a Doom filmé. Mondjuk ez nem nagy szám, ez igaz, azt mondjuk, hogy jó, van rock, aki megy és lelő. Az nagyon komoly volt az a film. Én nem bírtam végignézni ezt a filmet. Pedig végén van egy FPS jelenet. Miatt nem nézek végig egy filmet, ami egyébként nem játék, úgyhogy nem kell bele FPS jelenet. Szerintem milyen büszkék voltak rá. Te ma már annyira ráteszed egy GoPro-t, basszus. Puskára is ennyi. Szaros, hiszen kamerát végigvitt egy puskán. FPS jelenet. Jó. Az már tartalom. Jó, mindegy. A lényeg az, hogy azért voltak ilyen típusú dolgok is, amikor nem jött be ez az embargó az újságírók felé, de ahhoz képest, hogy onnan indult a dolog, hogy amikor még én voltam újságíró, akkor dobozba küldték külföldről az ezeket, mert nem volt olyan széles kör az internet, és emlékszem, hogy vettük át a Magyar Postának a postaboxából gyakorlatilag vettük ki a játékokat, és néztük, hogy melyik dobozt taposták meg nagyon. És amikor a Core Design elküldte nekünk a Tomb Raider PlayStation 1-re, akkor négyszer törték darabokra a lemezt. Tehát ugye először elküldték ilyen sima műanyag tokba, beletették egy borítékba, elküldték. Ez egy színekokat tört a lemez a tokkal együtt, a Magyar Posta berakta a hengerlőbe, tudod? És nem nagyon hajlott a CD, ugye ilyen probléma volt bele. Aztán elküldték Pufi Borcsiba, azt is összetörték. És akkor így a Kornak mondtuk, hogy de hát már kétszer elküldtük, mondták, és ne haragudjatok, de ez van, és ez egy színekokra van törve, szeretnénk vele játszani, kurva jónak tűnik. És akkor elküldték dobozos verzióba a megjelenés előtt a játékot. Azért, hogy átjöjjön. A dobozt is megtaposták, de az kibírta! Mert amerikai dobozba küldtek, annak a belsejében volt egy ilyen kemény vastag merevítőkarton, kívül volt ugye a színes karton ráhúzva, és abban volt a PlayStation tok, ami szintén elég erős volt, és abban volt a lemez. De gondolj bele igazából, hogy ezt mivel ott csinálták, valószínűleg ez nem egy magyar sajátosság, hanem valószínűleg máshol is van ilyen probléma. Igen. Úgyhogy tehát akkor még ennyire nimbusza volt a dolognak, és ilyen jó volt a kapcsolat még egy kisebb magyar újság és mondjuk egy nagy angol kiadó között. Tehát akkor még ez volt a kapcsolat. Most már az a kapcsolat, hogy megjelenik egy játék, és össze-vissza szana széjjel fikázzák. Egyébként meg az a probléma, hogy arra van kiélezve az egész társadalom, és ez a fő gond, hogy valami vagy bukjon, amire arra számítasz, hogy nagyon nagy kasza lesz, vagy a nagyon pici győzzön. Tehát a Dávid és Góliát csatájában most tényleg az van, hogy nagyon-nagyon drukkolunk Dávidnak, hogy legyőzze a Góliátot. Tehát amikor bejön egy indi, akkor ő kap egy olyan hátszelet, hogy egy indi, és nézd meg, mégis tripla E, milyen kurva jó, tripla E-szerű indi. Jaj, de fasza. És akkor jön a nagynak pedig ugye az a Góliátnak pedig buknia kell. Tehát azt várjuk, hogy a nagy az meg fog bukni, ha ennyi pénzt töltek bele, biztos hülyék, mert mi jobban tudjuk, azzal el fog veszni. És ez valóban ez a fajta hozzáállás, ez nagyon sok játékot tesz. Szerintem nem bukásról van szó, hanem amit te is mondtál, hogy várjuk azt szenzáció. A fajta dolgot, amit az egyik ígér, és a másik nem. Tehát amit mond, vagy pontosan mind a kettő ígér. Ez is igaz, mondtál, ez nem ugye az, amit én mondtam. Nem, ez az, amit én mondok. Az, hogy az indinél azt mondtad, hogy a kísérletezés az, amit várunk. Igen, látni akarok valami olyat, amit nem fog megkapni a nagyoktól. A nagyoktól viszont azt várjuk, amit nem fog az indi soha nyújtani, egy olyan technológiai pluszt, áttörést, valami olyat lássunk, amit még soha eddig. Mi az, hogy ez a játék a szemszöge, és ebben igazad van, de az újságíró szemszögeiben mondtam, az újságíró viszont szenzációt akar neked szállítani, egyre inkább. Clickbait címeket akar szállítani. Bukott az Uber nagy költségvetésű játék. Valóban, azért az újságírónak viszont a nézettség az, ami fontos. Ugyanaz, mint egyébként a játéknál. De ez a hogy baj. Ha ő úgy tud cikket csinálni, hogy tud bele mondjuk valami kurva erős ütős címet belerakni, egy clickbaitet, akkor az be fogja vonzani a nézőt, az ő cikke sikeres lesz. Egyébként ugyanaz zajlik, mint a játékoknál, az eladásokkal. De mi történik akkor a játékújságírással, hogyha csak az a lényeg, hogy minél többen rákat ez nem csak a játékújságírás problémája, tudom, az a játékipar pontosan rengeteg, nem. Ez de? Most egyre válaszok ezt ketté. A játékújságírás problémája, hogy clickbait-vé mentek át a cikkek, ami azt jelenti, hogy elbulvárosodik. Igen. És onnantól fogva a szenzáció lesz a lényeg, és nem maga a játék. A játék ehhez csak egy üzemanyag. Pont ugyanez van az játékiparban és a triplánál. A triplá, hogy hogyan alkalmazkodik a játékoshoz, az egy másik kérdés. Annak a visszamérési eszköze, ez egy másik kérdés, de ott is van valóban egy ilyen folyamat, ami azt jelenti, hogy elpuhulnak az as címek. De ez nem azt jelenti, hogy minden as cím elpuhul. Az sem igaz, hogy minden cikk clickbait alapján megy. Hát csak az a baj, hogy az arányok az rossz irányba mutatnak. Hát az egész AAA rossz irányba mutat egyébként. Megint én vagyok az ördög ügyvédje, aki már csak grafikába dolgozok be alkategóriás játékokba, és igazából a saját indie címemet viszem, de azért én úgy gondolom, hogy benne vagyok ebben annyira, hogy reálisan látom, hogy pontosan mi történik. Reálisan látom azt, hogy miért fordult el az újságírástól a játékipar, és az a mennyiség, ami ilyen clickbait címek miatti játék bebuktatások történtek csak az elmúlt 10 évben, az indokolja azt a lépést, amit a játékipar tett. A következő lépést, hogy az indik felé fordul, nem az indik, bocsánat, a youtuberek felé fordul, mint újságíró pótlék, az egy kísérletezés. Azt nem érzem másnak. És egy harmadik téma az, hogy a videójátékoknak milyen a mai minősége, mert annak pedig valóban vannak olyan szálai, amik oda vezetnek vissza, hogy te évente vársz AAA címeket ugyanabból a sorozatból, ezért például a Kodokon már három stúdió dolgozik, de egy év alatt egy normális A-kategóriás címet így sem lehet megcsinálni, ezért gyakorlatilag olyan minőségű lesz, amilyen minőségű lesz. Tehát a piacot kielégítő bulvár A címek, például Kod, mert az bulvár, az azt akarja, amit te akarsz, amit lehet, nem tudod, mi nem akarjuk, de amit az átlagjátékos akar, azokat legyártják. De azokban valóban annyi hiba van, amennyi egyébként szakmailag várható is egy ilyen gyors fejlesztésű termékből. Tehát tudja a szakma, hogy mi fog történni, ha egy év alatt a kategóriás címet akarsz. Egy rakás szar fog történni. Azt is tudja a szakma, hogy a 7 év alatt fejlesztenek egy A-kategóriás címet, és nem úgy, hogy háromszor újra kezdik. Ha teljesen a clickbaitre menne az egész egyébként, akkor minden alkalommal lerántanák a Call of Duty-t a francba. De nem, mert lehet, hogy pont az a szerzet, hogy hármat lerántasz, akkor a következő meg milyen kurva jó. Egyiket sem rántották le. Nézd be a Call of Duty pontozásokat visszamenőleg. Nincsenek lerántva a Call of Duty-k. Azt a 7 pont a legalacsonyabb, ahova mennek, mert szeretik egyébként a Call of Duty-t. Üres Call of Duty-t gyakorlatilag porigalázta az újságírás cikkekben, és utána porigalázta a community is. Azt mondták, hogy ez szar, ez nem is Call of Duty. Nézd, a community az más. A community az mondhat mindenfélét, lelkük rajta, ők azok, akik a másik érték a metakritikán. De várjál, ezt az utolsó Call of Duty-t, ezt meghullámoztatták azért bőven. Tehát volt az, hogy szar lesz az új Call of Duty, keres vissza ezer ilyen címmel, hogy az új Call of Duty szar. Utána, amikor kijött a review, akkor pedig mégsem volt szar, de ez csak egy újabb clickbait. Tehát az első dolog az az, hogy szar a Call of Duty, Zoli, ez szenzáció, mert azonnal támadnak a Call of Duty rajongók, sőt az is, akit nem érdek, csak hallottam, tényleg szar lett, pedig eddig jó volt, katt. Abba a pillanatban. Utána jön a review, azok az emberek, akik arra kattintottak, hogy milyen szar lett az új Call of Duty, azok rá fognak kötni, hogy mégis jó lett a Call of Duty. Mindenki nyugodjon meg a picsába, mégis jó a Call of Duty, itt van a bizonyíték, nézd meg a bizonyítékot. Ezt így behullámoztatták, és arra az nagyon jó példa arra, hogy miért nem konzekvens ez a dolog. És miért nem akarja a játékipar az újságokat. Szar, jó, ugyanarról a játékról. Preview, review. Mi van? Mi történt közte? Tehát így hirtelen megváltozott a játék, nem, ugyanaz a rakásszar a játék az elején is, meg a végén is, csak ez nem, két clickbait erőben lehet azt mondani, hogy ha neutrális az elvárás, akkor bármi ettől eltérő, az már clickbait. Nem. Az a lényeg, hogy a nagyon beharangozottat, a nagyon híreset, azt kell buktatni, ez olyan, mint akkor a sztárokat lefotozza a paparazzi, miközben beleszarik a tengerbe. Nem. Dehogy nem. Nem, abszolút nem. Hát nézd meg az elmúlt időszakban, a pár, mi volt most, hogy megjel, mondjam egy pár játékot, hogy most jött. Horizon Zero Dawn. A Horizon azt egekben magasztalták azt a játékot. Azért már nagyon nehéz rajta fogást találni. Ez egy 7 évig fejlesztett presztízs játék, tehát ez nagyon rossz példa erre. Ha olyan címeket hozol fel, amit annyi ideig fejlesztettek, jó, hogy a konzolgeneráció ki fog futni, mire használtál. Oké, Forerunner. Nem egy nagy durranás játék, de baromi magas értékelést kapott. Forerunner, nem ismerem a Forerunnert, be van. Jó, mit mondják még? Mik jelentek meg mostanában? A kamera, mondd meg, mit jelentek meg mostanában. Drága kamera! Mondj már valamit! Milyen játék volt mostanában? Outlast 2 például. De indi, az nem fair. De ott is azért végül is működik, mert szerintem az kicsit túl van azért értékelve a sajtóban. Szerintem is. Én mondjuk az jó példa arra, hogy az indie, amit túlértékelünk, és húzzuk fel, hogy bezzeg Dávid tud győzni Góliát ellen, látod? Igen, viszont azt mondjuk én az Outlast-et nem ezért nem szeretem egyébként, hanem azért, mert a világ legolcsóbb horror kliséjével működik, a jumpscare-rel. Sokkal de... nem működne VR-be jumpscare-rel, nem? Igen. Jó, de oké, nagyon faszat. Tényleg egyébként bárkit meg lehet ijeszteni jumpscare-re, én máig meg tudok ijedni a jumpscare-től, de ettől függően kurva olcsó dolognak tartom. Most egyébként tipikus újságírói fogás volt, hogy először lehozták, hogy megjelenik az Elite című játék PlayStation-on, és milyen fasza. Rákattint, ez még önmagában nem clickbait, de az, amikor lehozzák, hogy nem lesz benne PlayStation VR támogatás, úgyhogy gyakorlatilag PC-n van benne VR támogatás, és csomóan ezért játszanak az Elite-tel húzamosabb ideig VR-be. Nem, ez egy tény. Igazából ezt azért nem így közlik, és kihagyják direkt azért a megfogalmazásokból itt clickbait. Azért nem, az lenne a clickbait, hogy azt mondják, hogy figyelj, bozó, Sony még ezt se teszi belőle, pedig betehet. Kb. Ilyen volt a cím. De egyébként ez egy mezei hír. Oké, csak ezt így is, meg úgy is lehet tárolni. Fel kell kelteni az embereknek az érdeklődését, hogyha ez is egyébként sérti a játékiparnak az érzékenységét, ott nagyon komoly probléma van. Figyelj, a dolognak mindig az a probléma, amikor valamit kontextusban másképp állítasz be, mint ahogy valójában az van. Tehát nem az a probléma a tényekkel, hogy vannak. Hanem az a probléma, amikor úgy rendezed át őket, hogy mondjuk 10 tényből 4-et veszel figyelembe, és az berakod egy ilyen dologba, és ebből keletkeznek az ilyenfajta aránytalan dolgok. A magyar közélet is ilyen. Tehát igazából felsorolhatsz 500 tényt egy játékról. Az 500 tényben lehet, hogy van 250 darab pozitívum, és 250 darab negatívum. Onnantól fogva azt mondhatod, hogy te kidomborítod az egyik vagy a másik oldalt. Itt bejön az újságírói felelősség. Ha clickbait cikket akarsz csinálni, akkor megnézed, hogy a játék mekkora a költségvetés, és ennek ellenére azt mondod, hogy szar. Hogyha objektív akarsz lenni, akkor azt mondod, hogy ez egy szürke dolog, ez egy közepes játék. És akkor, akkor voltál objektív. Vagy akkor voltál sótlan. Az a durva, az objektivitás senkit nem érdekel. De viccesen is lehetsz középszerű. Tehát azért ez... humor csinálni valamiből egyrészt ahhoz talent kell, tehát nem egyszerű humorosnak lenni. Hát akkor ne írjál, ha nincs talented. De nem okvetlenül kell az embernek humorosnak, vagy pedig... tehát megkülönböztetném azt, aki humorizál a pojácát, meg azt, aki mondjuk a szakmai oldalán akar foglalkozni. Az arts technika, hogyha nekiállt volna új teszteket csinálni, meg bemutatókat, hogy arts technika. Uh-huh. Olyan vicceket, vagy olyan tech-bemutatókat akarna csinálni, hogy hát itt a nyáklap, érted, nyáklap, hát milyen érdekes a nyáklap ez kifejezés. Nem vicc, ez igen, tehát ezért mondom, nem biztos, hogy mindenkinek jól áll. Beleszorok a kompjúterbe, úgy már nem olyan gyors. Jaj, a ventilátor, tudtam, hogy az arcomba fog fröcskölni. Ezt sokan megnéznék egyébként. Való, na ez clickbait. Ez clickbait lenne, igen. Zoli beleszart az Asus gépházba, és a pofájába fröccsent a szar. Abba például oda 500 ezer kattintást tudod, 40 millió feliratkozó, és kiderül, hogy profilt kell váltani az Otherworldnek. Te azt hallottad egyébként valami 22 millió, vagy 10 millió, nem, aztán 22 millió hamis Twitter accountja volt a CNN-nek? Na mindegy. Igen, Zoli például műfaszokkal játszik adásidőben, ezt is biztos ki fogja várni, ami egyébként egy csavarhúzó, de azért jól működött műfasznak is. Ugye? Amit a szünetben csináltam el annak alapján. A pasi nem örült neki, aki kipróbáltam. Szegény, itt elkapta itt a Nurdi házban az egyik. Pont azon gondolkodtunk egyébként, hogy a VR kapcsán így merült fel, hogy ha kiadnának egy ilyen kúpot, ami mondjuk valamilyen lézeres szenzorral képes lenne rezegni, és kiadnának hozzá mondjuk 2-3 ilyen System Seller játékot, ami Japánban biztosan faszán lehetne pozícionálni, tuti lenne 2-300 ezer eladás. Csak abból kiindul, hogy mennyire lehet ilyen hülye gadgeteket eladni. Hát a Reznek volt egy olyan kiadása, pont itt mondtam nektek az adás előtt, hogy Japánban jelent meg egy olyan Rez verzió, ez egy pszichedelikus shooter, valaki nézze utána, hát most jelent meg a Rez Infinite, ami PSV jelentően nagyon jó. Te nem szereted, mert te nem akarsz LSD-s trippet játszani videójátékban. Mm. Tehát a lényeg az, hogy ez egy ilyen vibráló, ilyen trendzenére levő játék, aminél a lövöldözés is bele van számolva a zenébe. Nem pszichedelikus szar. És ugye én játszottam vele. Igen, tudom, és mondtad, hogy furcsa volt. Igazából ez egy olyan típusú játék, amiben maga az, hogy vibrál a kontroller a zene ütemére, az ugyanúgy része az élménynek. És Japánban kiadtak be egy olyan verziót, még a PS2 verzióban, amelyeként már nem az első kiadás, hanem a második, annyira régi játékról van szó, hogy volt a dobozban egy külön olyan egység, amire leírták, hogy azt ugye vagy a második kontrollert rejtsd el a fotelben benülsz, és akkor a fotel is vibrál, és úgy nagyobb az élmény, vagy ezt a külön vibráló egységet, egy lecsupaszított kontroller, ezt rejtsd el szintén a fotelodban, és külön vibrál. Most ez a kontroller eléggé műfasz formájú volt. Tehát Japánban elég sok gadgetet el lehet adni. Tehát egy ilyen kis tömpe műfasz alakú cucc volt. Kicsit kellemetlenül érzem most magam, mert vettem egyet. Tehát ilyen gadgetek mindig is voltak, Zolikám. Tehát ez PlayStation 2-es időszak, de 20 évvel ezelőtti dolgról beszélünk. Tehát voltak már korábban is ilyen nagyon furcsa japán gadgetek. A játékiparnak ilyen mellékvágányai is vannak, csak ezeket nem látod be, lehet egyébként, hogy pont ezeket értékelni. Persze, tuti. Tehát röviden, mindenkinek csinálnak videójátékot. Ma annyiféle videójáték van, hogy minden piacövést be akarnak tömni, és ki akarnak elégni. De a lényeg az, hogy mindenkit ki akarnak elégni. Minden lyukat betömni. És ki akarnak elégni. Mindenkinek van videójáték. Tehát ebből azt a következést levonni, hogy az A kategória szar, vagy az a szar, az egy nagyon, nagyon előre haladott gondolkodás. Valóban, progresszív. Ez roppant progresszív. A másik, hogy a hiba százalékok, hát főként PC-n van nagyon sok hibás játék, ez meg a pont a kalózkodás, mert egyébként volt egy olyan kommentünk, hogy milyen hülye, aki konzolt vesz kb. Ez volt az értelme, az Xbox One X kapcsán. Mert különböző PC-re letölti a játékot, és az 0 forintba kerül. Most közlöm azt, hogy ezért olyan minőségűek a PC-s játékok, mert a játékipari cégek azok úgy gondolják, hogy mivel nagyon nagy a kalózkodás PC-n, próbálják a Denovo-val megvédeni, ugye most egy darabig sikerült is nekik, illetve a Steam-en is van egy jelentős vásárlói közösség, de ott sokkal nagyobb a kalózkodás a lényeg, mint konzolon, és ezért erre kisebb pénzösszegeket tudnak csak szállni, mert egyszer nem hozná vissza a PC-s verzióhoz árát, pont a letöltött játékok, meg a használt játékok miatt. De tehát annyira durva ez nekem, hogy van az, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy piaci tendencia hogy néz ki, akkor egy valós dolog az, hogy hát én leszoktam kalózkodni, hát ingyen van a játék. Igen. Ez kb. Olyan, mintha ellopná egy autót a parkolóban, mert nekem nem telik rá, és azért mégis nekem is járna ez az autó. És hogy miért kell fizetni egy autóért? Hát ingyen van, el lehet vinni. Egyébként ilyen nálunk is volt a táborunkban, volt egy srác, most nem akarom meg nem mondani a nevét, de egy teljesen megdöbbentő fejlemény volt, hogy a szobában ugye ilyen közös szállások voltak. Uh-huh. Voltál is lent ott a táborban, még Mártonban. Igen, láttam. És Egyik srác kivette egy, valaki másnak a táskájából a kaját, és iszoltat nekünk, hogy mi van. Fölment, ő megkérdeztem a srácot, hogy miért vetted el valaki másnak a szendvicsét. Nem. Azt mondta, és halál rezzenéstelen arccal, totális meggyőződéssel, hogy tehát ez kaja, annak nincs értéke. Mi? Jó, ez megtörtént. Vannak elmerodjent emberek. És tudod az a pillanatokat, állsz így, nézel, hogy erre nem tudok mit mondani. De csak most gondolom, a kapaszkodás az oda vezet az ilyen véleményeknek a száma, hogyha mindenki ezt csinál, akkor nem készülne videójáték. Tehát körülbelül az lenne a vége. De mivel szerencsére nagyon sok becsületes ember van, aki fizet érte, ezért van videójáték. De összehasonlítani egy konzolt egy PC-vel úgy, hogy a PC-nél lekapaszkodom a játékot, a konzolon meg megvédi saját magát ezzel ellen, ezért PC-n fogok játszani. Hát ez... Sőt, ilyen megközelítésben a PC is ingyen van, azt is el lehet lopni. Igen, igen. Kicsit bonyolultabb. Ez egy erősen megélhetési játékos hozzáállás, de valójában a videójáték az egy szórakoztatóipari termék, amiért érdemes fizetni. Egyébként PC-n szerintem egyre ritkábban érdemes érte fizetni, pont ebből azokból, mert csak a kalóz, és emiatt nem jó a videójátékok minőség. Egyébként a Steam Summer Sale-t most elkezdtem nézegetni, és... Érdemes várni ezekre a szélekre egyébként. Megvettem a Batman Arkham Knight-ot, mert egyébként nem érdekelt volna, de az meg 7 euró volt. És jól működött a gépeden? Még nem próbáltam ki, de most ott van, most pont egy tesztidőszakban, hogyha a saját erőművemet azt félreraktam, egy másikat nyúzok, de hogyha az véget ért, akkor ki fogom próbálni, azért 7 euróért az Arkham Knight-ot, ami egyébként szerintem máig nem működik normálisan PC-n, de 7 euróért megnézem. Konzolon kezdettől fogva jól működött az Arkham Knight. Igen, azt tudom, de PC meg lehet, hogy azóta patchelték, nem tudom, mert szerintem senki nem próbálta ki az első pár csalódást. Most kapott PS Pro támogatást is, úgyhogy most egy kicsit még szebb lett. Neked megvan egyébként az Arkham Knight? Persze. Digitben vagy lemezen? Digitbe. Faszom. Na mindegy. Nekem szinte minden digitben van meg mostanában, kifejezetten azért, mert már nem nagyon szeretem a lemezes játékokat, macerás kicserélni a lemezet. Nagyon sok helyet foglal. Egyébként pont most beszélgettem. Nem tudom elérni minden PlayStation-emről, az a probléma. Képzeld, beszélgettem öcsémmel, és egy időben nagyon sok CD-t vettünk. Uh-huh. Fúj, most így retrózunk. Uh-huh. És így ültem körülbelül bele szemben, mögöttünk ott volt a CD-spot, uh-huh. mint utólag kiderült. És kérdezte, hogy mit kezdjünk az, hogy kell-e azok közül a CD-k közül valamivel szeretné egy párat cselejtezni, és mondtam neki, nem is fordulok hátra, mert nem voltam körülbelül 2 éve nála, és megfordulok, biztos érzelmi kötődés lesz, kúrja ki az egészet. Ha eddig nem érdekelt, akkor igen. Most nem fog, és külön nem akarnám őket megnézni, de mindegyikhez kötődni egy olyan, hogy ezt nyáron vettem, miatt mentünk a szigetre, hú, ezzel rajta a kedvenc zenészemnek a dedikálása, meg akármi, és hogyha szépen végigveszem, akkor megint ott fog rohadni 2 évig, és nem fogjuk kidobni. Úgyhogy Spotify-t hallgatok és tehát tökéletesen megértem, hogy bejött a digita képbe. És pláne egyébként PC-nél azzal érvelni, hogy hát mert pénzkidobás, pont a Steam pénzvisszaigénylés korában én erősen gáznak tartom, mondom ezt úgy egyébként, hogy baromira megengedő a Steam. Uh-huh. Rettentően, tehát volt játék, amit én játszottam vele talán másfél órát, aztán 2 hétig rajta rohadt a gépem, mert hozzá sem néztem, és úgy voltam vele, hogy vissza lehet ezért igényelni a pénzt? Vissza. Igen. Igen, igen. Tehát teljesen fölösleges a játékokat egyiket lekalózkodni és ellopni. Ez egyébként egy kurva jó kiváltó oldala lenne például, hogyha ez tömegesen elterjedne mondjuk a szarújságírói dolgoknak. Ha bevállalná a játékipar, hogy igen, az összes játékunk így megy ki, és ez univerzális a minden platformra, nem csak PC-n. Hát igen, csak tudod, ez meg az, hogy néha azért egy rossz kritika elveszi a hangulatodat a játéktól. Ez a probléma, hogy van egy felspannolt érzelemvilágod, és abban beleszarnak a közepébe. A community is visszajelzések is lehetnek ilyenek. Egyébként a Konami most egy egész új szintet lépett a balfasság mezején. Tehát elkezdték módszeresen végig copyright claimelni a Metal Gear Solid gameplayünket, úgyhogy én azt a játékot megvettem. Jó Isten. De komolyan is kiírták, hogy ez az ő szellemi tulajdonuk, és így pof. A Konami az nem normális, tehát igazából ez egy nagyon furcsa kiadó. Rettenetes, de egyébként, na mindegy, szóval kíváncsi ezek, hogy merre fog menni, én nagyon bízom benne, csak a Konaminak az agymenése. Két, és nem fog... Téged vár akkor az a két japán lordgyilkos itt az épület előtt? Ez a Yoshi miatt van. Ja, Yoshi miatt van. Ezek a japánokra vigyázzik el azért. Egyébként elég képzettek tűnnek, és van náluk kétféle kard legalább. Már azt mondják, hogy katona. Hát ha ketten vannak, akkor kell két kardja. Így van. Hát meg igazából lehet, hogy Zoli egy fejjel alacsonyabb lesz a következő adásban. És jókos fogok beszélni. Igen, de csak egy fejlesztem, amit lerakunk itt az asztalra, és egy szakásan így fel. Kicsit Adams Family is lesz a dolog. Jó. Akkor viszont köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy válaszoltál minden. Ez fasza volt. Ja, még valami. Tök jó lett az új Crash Bandicoot játék. Jó, akkor ezt ismételten. Retrózzatok. Jövünk vissza most, most ezen a héten látjátok az Otherside-ot. Jövő héten nekünk tábor van, és utána való héten fogunk visszarázódni a dolgokba. Úttörőtábor? Úttörőtábor, igen. Munkatábor. Pionier Lager. És szerintem júliusban lesz még egy Otherside. Uh-huh. És kezdjünk el szépen lassan ráhangolódni a játék megjelenésekre, én a mondó vagyok. Uh-huh. És nézzük meg, hogy mivel készülnek. Egyébként lesz, van X-ed? Végül is? Elhatároztad magad? Szerintem veszek valami X-et, de igazából csak azért, hogy lecseréljem az előzőt, mert én nem vettem Slimet. Aha. És ugye hát olyan keveset megy, hogy ez már önmagában rossz. Aha. Le kell csinálni egy másikra, ami még kevesebbet megy. Meg igazából azért én szívesen forzáznék 4K-ba, tehát a Horizon-nel azért viszonylag sűrűn pörög a gépembe, azt nagyon szeretem, és mondjuk ha az futna 4K-ba, 60 frame-en ahogy ígérik, mert abban ilyen patch lesz hozzá, az érdekel, valamint azért meg fogom nézni ezt a bizonyos crackdown-t, mert ha van legalább olyan jó, mint az első, akkor nekem valószínűleg tetszik, de az tipikus ilyen kipróbáló, és azt majd megmondom, mert egyelőre elég gyanús, hogy rosszabbul is néz ki. Ha fönt lehet, ha meg lehet majd venni Steamen, valószínűleg nem, akkor próbáld meg, ott visszakapod a pénzet, a szar. Steamen crackdown? Az is az élet, az is kiengedik Windowsra. Persze, mindent. Nincs exkluzív címe, van X-nek, basszus. Jó, tehát az előző adásban feltettük azt a kérdést, mielőtt még elbúcsúznánk, hogy lehet, hogy nem baszta el a Microsoft. Arra a kérdésre, akkor ennek a adásnak legyen az a címe, hogy de. Ennyi, hogy de. Mert hogyha egyáltalán semmi exkluzív cím nem lesz, akkor semmilyen indok nem lesz arra, hogy vegyél egy Xbox One X-et. Nekem az az indokom, hogy lusta vagyok PC-n játszani, és azért remélhetőleg lesznek ember, akik megveszik, hogy nem tűnik el teljesen a franchise. De egyébként meg szerintem teljesen megőrültek. Ja, és arra még reagálnék, bocs, csak azért, hogy sosem ne búcsúzzunk el, mert mindenki nézné még az adást tovább, csak mi megkussolni. Ez a ráadás. Igen, ez a visszatapsolás. Extra tartalom. Igen. Tudod, menj el a kredit, és ez utána jöjjön. Igen. Hogy azért a Microsoft elég furcsán reagálta az audienciára. Nézted a kritikákra a reakciókat? Hogy először behirdették az egészet, az a 4K 60 frame, ez volt egész végig a homlok terében az E3-as beszámolóiknak. Utána két nap után kipattant ugye ez az acés botrány, valamint az összes újságíró és youtuber elmondta, hogy azért exkluzív tartalmak nem vannak a konzolra, és ez gáz. Valószínűleg ez csökkentett az előrendeléseiket is, és előmászik a Phil Spencer valahonnan, és közdi, hogy nekünk, tehát mindig ez a nekünk egyet vannak AS címeink, csak nem, meg fejlesztés alatt exkluzív címeink, csak nem akartuk őket még bemutatni, mert a Scalebond-dal is úgy jártunk, hogy igazából így nem tudtuk, láttuk, hogy meg nem az, meg ilyesmi, és különösen most bemutatnánk, ami 2 vagy 3 év múlva megjelenik, akkor az nem ugyanaz a játék lenne, mint amit bemutattunk, hanem valami teljesen más, és ezért nem mutatjuk be. Most őszintén, kedves Phil, egy A-kategóriás játék átlagos fejlesztési ideje 2-3 év között van, ami azt jelenti, hogy bullshitelsz, mint az állat, mert ti ezt a dolgot most kezdtétek, pont abból azokból, hogy a community azt mondta, hogy basszátok meg, hogy kihoztok egy konzolt exkluzív tartalom nélkül. Ezért most hirtelen lett exkluzív tartalmatok. Milyen döbbenetes, ugyanis 2-3 év alatt ki lehet fejleszteni exkluzív vadi új címeket, amiket azért kezdtetek el, mert reagáltunk rá. Ennyi, köszi, szia Phil! Egyébként tök érdekes, hogy lehet úgy bejelenteni egy konzolt, hogy nincsen mellette Halo. Ez azért, tehát a Microsoftnak. A PlayStation. Igen, nem az Xboxnál. Tehát, hogy most nézegettem egy listát, mert frosztizni akartam egy kedves ismerősömet, szia Normi, és meglepett, hogy például a top 5 franchise-ból... Nem köszöntünk még Ricsinek. Szia Ricsi! Normira jutott eszembe. Tehát, hogy a top 5 franchise-ban benne van a Halo. Uh-huh. A top 5 legerősebb videójáték franchise-ban. Igen. De ilyenek, és nem a top 3-ban, de a top 5-ben. Uh-huh. És olyanokban, amik ott vannak, a Mario, meg a Zelda, meg még kettő, ami nem tudom micsoda. Igen. De ezek kurva erős brendek, és köztük van a Halo. Hogy a kurva életben tud erről elfeledkezni a Microsoft? Hogy nem jut eszébe, hogy bazd, nekem van egy Halo-m? Tehát miért a community-nek kell emlékeztetni őket? A tanácsadói testületben a felső életkort korlátozták 6 évre. Emlékszel, amikor hát akik a játékot tesztelik? Milyen érdekes? De egyébként emlékeztel, hogy a legutóbbi Other Side-ban pont arról beszéltünk, hogy átmegy, emlékeztek ti is, hogy átmegy ez az egész One X-es elmélet egy tanácson, egy döntéshozó testületen, egy elég hosszú procedúrán, mire azt mondják, hogy ez az ötlet el van fogadva, mehet. Hát erre most én is felülbírálnám, ezek szerint nem. Vagy ami még egy szomorúbb dolog, hogy de, átmegy, csak olyan atom hülyéken megy át, hogy minden közöholtan egy elég komoly bizottságon ezek az összes dolgok, hogy pontosan még nagyon sok ember tervez, és rengeteg ember dolgozik azon, hogy mi legyen a stratégiája a cégnek. Igen, és ezek mit csináltak, szabadságon voltak, vagy mi az úristen? Szerintem benne van az egészben egy olyan, hogy a Micro ki akar adni egy baromi erős konzolt. Pozitív Zoli, semmi csak ne. Ki akar adni egy baromi erős konzolt, és körülbelül egy 5-6 évig nem akar konzolfejlesztéssel foglalkozni. Tudom, erről beszéltünk, hogy senki sem akar konzolfejlesztéssel foglalkozni. Egyet értek veled, az 5-6 évig nem kell a mondatban. A Microsoft nem akar konzolfejlesztéssel foglalkozni. Nem, azért azt ne tegyünk, hogy a One X-et azt igazából szélhordta volna össze. Ez egy kurva komoly dolog, hogy egy ekkora konzol, 6 teraflopban egyébként ilyen teljesítmény. Ez borzasztó komoly mérnöki munka. Így van. Viszont én nem tudom kézdeni, azt mondták, hogy jó, akkor csináljunk valamit, de ne szórakozzunk ezzel tovább, csináljunk egyszer egy konzolt, előbb-utóbb úgyis igény lesz a natív 4K-ra, addigra a One X-et gyakorlatilag minden létező gabonapehely mellé fogjuk csomagolni, és De majd nem elég a 6 teraflop, mert azért gamer PC-k már bőven vannak ilyen szinten, tehát ez, ha olyan konzolt akarok csinálni, amit mondjuk 6-8 évig nem akarok lecserélni ilyen piaci viszonyok között, ami most van, akkor a 6 teraflop arra nagyon szükség. Valóban viszont erre optimalizálni tudsz játékot ellentétben mondjuk a PC-vel. Ez teljesen így van, ebben is tökéletesen igazad van, ezt én szoktam emlegetni, úgyhogy most visszakaptam stimmel, de azért tudjuk azt, hogy igen, végül is, most elgondolkodtam, ha ezzel lesz a számháborúnak, az tök jó lesz. Úgyhogy lehetséges, hogy ez van mögötte. Ezzel befelekszik az egész. Csak az a probléma ezzel, érted, hogy ez megint egy hipotézis. Igen. Ez az, hogy mi van akkor, ha erre gondolt a Microsoft, de ehhez se ártanál. Próbálod őket menteni. Igen, tehát, nem teljesen hülyék, mert hogy van egy ilyen dolog mögötte. Mi az úristent akarnak ezzel, bazen? Mert az a durva, erről beszéltünk, hogy ha nincs egy egységes, egy egyértelmű mindenki számára átütő üzenet, akkor nem fogják érteni. Hát pont a Michael Pachternek volt ugye ez az elemzése, hogy az átlag vásárló nem érti a HDR-t, nem érti a 4K-t. Nem. Hát itt nálunk is voltak egyébként egy kavarok, hogy 4K-t kétszer akkor, mint a Full HD, igen, vagy mekkora, hogy néz? Az 1440 az 4K, a skálázott Full HD 4K-ra az 4K-nak mondható, vagy csak a natív 4K 4K. Tehát ez, és gondoltuk el, hogy ez itt az európai piacon. Mi lehet az USA-ban? No offense. Mi lehet Zimbabwe-ben? Tehát rettenetes, és a Micro nem tudja elmondani, hogy miért tett meg a konzolát. Hát most azt próbáltak elmondani, hogy játék, meg 4K 60 frame. Ennyit üzentek, de exkluzív játékokat nem mutogattak. Mutogattak multiplatformos címeket. Ő neki a szám volt az üzenet. Tehát az csak az a baj, hogy ezt a számot nem tartja minden. És ez gond. Még akkor is inkább ezt kéne tartani, ha ettől összességében rondább lenne a játék. Mert ugye ez lenne a konzekvens, hogy azt mondani, hogy igen, ezen natív 4K, ezen 60 frame, de valószínűleg rondább összességében a játék, mint mondjuk PlayStation Pro. Tudod, mi az, ami elgondolkodtató? Hogy a Microsoft, úgyis jobban járna a Microsoft. Hogy én azt hallottam, hogy valahol olvastam, ezután fogok nézni és berakom ide, hogy a Micro, mintha valami 10 millió konzolt akarna ebből eladni. De hogy ajándékba adja? Nem tudom. Úgy kérünk, 10 millió az jó. Nem tudom, tehát valami 10 millió darabban gondolkodik, és elsősorban a mostani Xbox közösségből számít váltókra, akik erre fognak váltani. Hát az Xbox közösségben valóban lennének váltók, hogyha lenne mellé csomagolva egy olyan cím, ami miatt tényleg megveszed az új konzolt. De az Xboxosoknak eddig sem volt exkluzív játék, úgyhogy igazából őket nem kell motiválni. Már hozzászokták őket a vannál, tudod. Hát igen, a Sopocodment eléggé rávették, ezt most majd fogod kifütyülni. Sopocodment eléggé ráadták, csak hogy megismételjem. A Sopocodment ráadták az Xbox játékosokra bőven, és kitolták a szemüket ilyen exkluzív termékekkel, ami nem jó, de nem tudom, most így továbbvinni a Scorpio-ra és ugyanezt a fajta húzást, azért ez kemény. Nem tudom, majd meglátjuk. Ezt ki fogjuk még beszélni később, hogyha többet tudunk az egészről. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok, és július második felében okay, még találkozunk. Igen, mert most az első fele van. Oda. Na jó, sziasztok! Hagyjuk a többes számot. Sziasztok! Adió.